الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قرآن کریم دو زده کولو دپاره من اصول شروع کړي وو او من چې کوم اصول بیانو نو په هغې کې ټولې دوه کم څلوېښت خبرې وې، ځکه اول مقدمه وه. په مقدمه کې اووه خبرې بیان شولې، عظمت د قرآن او آداب د قرآن او نمونه د قرآن کریم، او څلورم تعریف، پنځم موضوع، شپږم حکمت د نزول، اووم حقوق د قرآن کریم. دا اووه خبرې مقدمه کې بیان شولې. بیا درې مقصدونه وو. په اول مقصد کې اته خبرې بیانو: توحید، رسالت، صدق الکتاب، ایمان بالآخرت، جهاد او انفاق فی سبیل الله، او تنظیم او آداب. او دویم مقصد کې به دوه خبرې بیانو: دعوه او دلائل. او دریم مقصد کې بیا سوارلس خبرې بیانو. دریم مقصد کې سوارلس خبرې دي. و خبرې چې هغې ته عنوانات هم وي او اصطلاحات ورته وایي، چې هغه سو زجر و تخویف و بشارت او تسلی وه، او ترغیب او تشجیع وه، او تزهید من الدنیا و او امور دافع للعذاب. امور دا اووه خبرې. دویم قسم اووه خبرې نورې وي چې هغې دویم قسم اصطلاحات دي، قاعدې دي. هغه هم سوي ووي: طریقې د تعلیم، او دویم سو اندماج یا اندماج ورته وایي، دریم ته اعاده د بعد عهد وایي، څلورم ته ادخال الهي وایي، پنځم قاعده و دعلبتها تبنا و ماء باردا، شپږم قاعده و په لفظ د ثم کې، اووم قاعده و په لفظ د کذلک کې. نو اووه قاعدې دا وې. اووه دا مخکې، اووه دا نور سوال نشولې. او په تتمه د اصولو کې هم اووه خبرې دي. اووه خبرې یو اقسام د شروع د سورتونو، چې د سورتونو افتتاح څرنګه کېږي، اقسام د شروع د سورتونو. دویمه خبره تفصیل، او دارنګې تفسیر بالرای. تفسیر او تعویل څه ته وایي؟ تفسیر بالرای څه ته وایي؟ تفسیر، تعویل او تفسیر بالرای. دریمه خبره په باره د قسم کې وه. قرآن کریم کې جب ځای قسمونه راځي، د هغې بحث کوو. څلورمه خبره اسباب د نزول. د بعضې ایتون دپاره علما خپل اسباب بیان کوي، اسباب د نزول. او پنځمه خبره په باره د نسخ کې وه. قرآن کریم کې نسخه هم راغلې ده، د نسخې بحث. شپږمه خبره سرې ربطونه د سورتونو ایتونو د یو بل سره. اوومه خبره مسله د صفاتو. قرآن کریم کې بعض ایتونه په هغه کې د الله صفات ذکر کېږي، دغه صفاتو لغونې بحث کوو. نو تتمه د اصولو کې هم اووه خبرې دي. یو اقسام د شروع د سورتونو، دویم تفسیر او تعویل او تفسیر بالرای، د دې فرقونه څه دي. درېمه خبره قسم. قرآن کریم کې قسمونه هم راځي. او څلورمه خبره باره د نسخې کې وه، ځکه بایتونه څه دي؟ منسوخ شوي دي. پنځمه سلورم خبره اسباب دو نزول و پینزم باره در نسخه کی او شفاگم در ربطون و باره کی سورتون ایتون ربطون دیو بل سره و ما خبره در صفات و باره کی نو خبره پا مقدمه و پا تتمه که سور لس داشوی او سور لس فقط دریم قسم مقصدونه کری اتیش خبره او دو پا دویم مقصد که بیانیگی دا دیش خبره شوی او اتو خبری پا اول قسم مقصد مقصدونه کیوی دا طول دو کم سلوی خبری بینیگی بی کم اتو خبری چی داغی تعلق دو طول قرآن کریم سرنه اول قسم مقصدونه چی داغی تعلق دو طول قرآن سرو اغا اتو خبری بی پا اتو خبرو که اولانه خبر دو شاوه دو توحید و دو توحید مانا لغوی و اصطلاحی و قسمونه من بیان کلل او بیر اغیی مقابله که در شرک بحثم شروع که او در مشرکانو لکر توحید در وضاحت در پارمان در شرک او در مشرکانو بحث کهو و در شرک هم اول دو قسمون ازی کرده پیعلی و اعتقادی اعتقادی و پیعلی اعتقادیم سلور قسمون ازی کرده سلور قسم کم کم بو شرک پی العلم پی دعا و پی العبادت او در شرک پیعلی دو قسمونه او کم کمو نزول العبادو بیده مشرکین و قسمونه بیان کلا چه ده مشرکین و قسمونه خود دیر زیاد دی فقران کریم چه غالبان پی ردونه کئی ناغا سلور قسمونه منگ بیان کلا اول قسم سو بالعباد او دویم مشرکین بالکواکب دریم مشرکین بالملائکه او سلورم سو بل جن پننی درس که مشکین بل ملائکه و بحث کو مشکین بل عباد و بل کواکی خو پرونی درس که بین شویو ننی درس که مشکین بل ملائکه و بحث کو مشکین بل ملائکه و بارا که دری بحثو نکو یو دا چه مشکین بل ملائکه کم خلقو دویم دا دی مشکین و دا ملائک و بارا کسا عقیده و دریم قرآن کریم پا دی بانی سنگ ردونه کئی مشرکین بین ملائکه کم خلقو سوکو دریم دادی دا ملائکو بارا کسا عقیده و او دریم قرآن کریم پی دی بانی سنگ ردونه شویدی ناولا خبره چه مشرکین بین ملائکه دا خلق پا صحابینو که او اصحاب روحانیت کیو پا قوم دا ابراهیم علیه السلام کیو مشرکین عرب کم دا خلق موجودو نو دا خلق صحابینو کیم بو اصحاب الروحانیات چوتاوی اغی کیم بو دا ابراهیم علیہ السلام قوم کیم بو ابراهیم علیہ السلام قوم امن ملائک و بندگی کلی دا دانگی مشرکین دا عرب چیو نا اغی کیم دا قسم مشرکان موجودو دا غنگی پا پلاسفاو کیم دا خلقشتا پلاسفا غدی ملائک و تا جواهر مجرده و تاوی یا عقول و تاوی دی وی چه دی تدبیر دا عالم کئی نو دی غیردان ام گنی جواهر مجرده و تاوی یا عقول و تاوی او غیردان ام گنی و دا وی چه دا تدبیر دا عالم کئی دی زمانه کم بازی ناپوهی اغام تعویزونه که یا جبریل یا میکایل یا اسرافیل یا عزرائیل لیکی دا خانه دا دکه یا جبریل یا میکایل دا الفاظ سیماله و دا سعی ندی نو یو مشکین بالملائکه خدا خلقو چرا دا ابراهیم علیه السلام قوم که موجود و عرب مشکینو که موجود و دا نگی پلاسک پاو که موجود دی صحابینو که موجود و اصحاب الروحانیات پاگی که موجود و او پلاسفو که هم دا خلق سو موجود او بای تاویزونو والا که هم دا قسم بویشتا دا بدبوی پکشتا شاگی یا جبریل یا میکایل یا اسرافیل لیکی دویم خبره دا دی مشکین بی الملائکو دا ملائکو بارا کسا عقیده و نو دا دی تفصیل عبدالکریم الشهرستانی رحمه الله محمد بن عبدالکریم الشهرستانی رحمه الله کلره آقا وی چدی دا ملائک دا اللہ دا مخلوق مابین کی واسطہ وسیلہ گنلا دی ایجاد کئی پکارن کی واقع و تصرف لری پغیب پوئے گی علم کلی لری دی دا عقائد محمد عبدالکریم شیرستانی رحمہ اللہ وی چدی دا ملائک دا خالق و دا مخلوق مابین کی واسطہ وسیلہ گنلی دی غیبدان گنل متصرف الامور گنل او دی لشر علم کلی ثابتاو دغنگی حافظ ابن کثیر رحمه اللہ وی چد ابراہیم علیہ السلام قوم بارکی چد ابراہیم علیہ السلام قوم دا ملائک و بوتان تصویرون جوڑ کریو دا بوتان چیو دا اصل کے تصویرون او پرطوان او شکلون او دا دینکان او دا ابراہیم علیہ السلام قوم دا ملائک و تصویرون جوڑ کریو شکلون جوڑ کریو دے بوا چھے اللہ دیر لوی ذات دے منگ دا اگر تا دارک نشو رسے دے رے دا ملائک و بوتان چی شکلونا یا تصویرونا دا زمان گو سیلی دی او دے زمان سپارشون اللہ تا کئی زمان زورتونا پا اللہ بانی پورا کئی حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ داوی چھے ابراہیم علیہ السلام قوم دیو بوتان تصویرونا و شکلونا جوڑ کریو او دے بوا چھے اللہ دیر لوی ذات دے غیتا منگ دا سی بی ذات نشو رسیدلے دا ملائک زمانگا دا اللہ تعالیٰ مابین کی وسیلی ری دی زمان سپادشون کئی زمان حاجتون پا اللہ تعالیٰ بانی پورا کئی دا غرنگی حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ وی چہ دی خپل گمان مطابق دا ملائک و تصویرن و بوتان جوڑ کری ہو اویر چہ من کلا دا دی بوتان و عبادت کو نو دا دست لکا چہ من دا ملائک و عبادت کو مخ کی فرونی درس کیم دا تیر شو دی بوتان کی دا خمر بنیادی وا چھ دی بلا بوتیا بوتان دا اصل قائم مقام گنل داغی نائبان بے گنل نو دی بول چھ من کلا دی بوتانو دا ملائکو دی تصویرون عبادت کو نو دا دسلکا چھ من دی ملائکو عبادت کو او بے دا ملائک زمان اللہ تعالیٰ تا سپارش کئی او زمان در زوریات و بارا کی در رزقون و یاد نور و مشکلات و بارا کی زمان اللہ تعالیٰ تا سپارش کئی دا دی عقیدہ و نو دوی ما خبر دا و چه دی دا ملائک و بارا کی سا عقیدہ و دا غی من گزاحتو کو چه دی دا ملائک متصرف ام گنل او دانگی غیبدان ام گنل او دا غی بوتان ام جوڑ کری و بعد مشکان و لکر ابراہیم علیہ السلام قوم یا داننگی دا مشرکین عرب اغیم دا دی بوتان جوڑ کریو دا بوتان عبادت بیکاو نو دی با چھ منگ دی بوتان عبادت کو نو دا دست لکا چھ منگ دا ملائک عبادت کو دی جا منگ سپارش اللہ تا کئی زمان کارنو زورتون پا اللہ تعالی بانی پورا کئی بے قرآن کریم پا دی بانی چھ دی کم عقیدہ دا قرآن نمعلومی گی چھ دا مشرکین عرب عقیدہ سو دا ملائک و بارکی نگوارا قرآن کریم نخدا معلومی گی چی یو دای ملائک دا اللہ نا ٹکڑے گرنلے اللہ ٹکڑا دا وجعلو لہو من عبادی جزءً سورت زخرف شوالسم کی رازی ملائک دا اللہ نا ٹکڑے گرنلے او دویم دا چی ملائک دا اللہ نونا گرنل امیت تخل مما یخلقو بناتین واسفاکم بالبنین نو ملائک دا اللہ نونا گرنلے درین ملائک مؤنث گنلی چرا سری مؤنث سی وجعل الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا دام دا سورۃ زخرف کی راجی نلسم آیت کی ملائک دا اللہ نا ٹکڑا گنلا دا اللہ نونے گنلی او مؤنث سی گنلی دا عقیدہ دا کم سے نہ دی معلوم ہے گی سورۃ زخرف نا شفاعتم نلسم آیت نا سلورم دی ملائک غیبدانم گنل او دا دا سورت بقرہ دو در شمنا معلومی گی چھو ملائکوی سبحانکا لعلم لنا پی نظم دی بوا چھ دا زمان سپارشیان دی دا عقیدہ دی سورت انبیاء اتیشتم کی ذکر گئی او سورت نجم شپگشتم کی دی دا عقیدہ ذکر گئی چھ دی ملائک سگنل سپارشیان گنل بارہ دا خود دی عقیدہ من ذکر لدن ملائکو بارکی درین مخبرہ قرآن کریم پا دی ردون سنگا کئی مشرکین بی الملائکہ و بانی نو گوری قرآن کریم که دی ردون پا پینزه طریقو ذکر شوی دی کل اللہ تعالیٰ دی لجج اور کئی پہ عبادت دا ملائکو بانی لکدا سورت زخرف یو سلوکتم کی رازی چلتا اللہ زجر کئی پہ عبادت دا ملائکو بانی دویم اللہ تعالیٰ وی ملائک سپارش نشی کولے ولا یشفعون سورت انبیاء تشتم کی رازی ملائک سپارش نشی کولے دی مشرکان دو پارا دریم دا چلہ وی دی غیبدان ندی دکا ملائک پہ خپلو وی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا سلورم دا چھ ملائک دا اللہ پا اکی بیانی دا اللہ نے یہ رکی گی نوغت زن دا اللہ نے یہ رکی گی نستا حجتون بسی پورے کی اللہ پا اکی بیانی دا سورة رعد یا نسم کی ذکر کی ویسبح الرعد بحمده والملائکت من خیفته رعد پرشتہ نور ملائک دا اللہ پا اکی بیانی دا اللہ نے یہ رکی گی پی نظم اللہ تعالی ملائک سری عاجز دی دا سورۃ مریم سلور شویتے کی ذکر کئی چھ ملائکو یومان تنزل الا بامر ربک من دا اللہ دا امر نہ بغیر نشورا کو زیدلے نگورا پینزے طریقو پا دیبانی ردو نہ کئی یو دیل زجر کئی بل اللہ وی سپارس نشی کولے دریم اللہ وی غیبدان نری سلورم ملائک دا اللہ پا اکی بانی دا اللہ نے یہ رکی گی پینزم دی جان نا عجز ری دا اللہ دا امر نا بغیر زمکی تا نشی را کو زیدرے دی پینزی تیری قوف دی بانی ردو نشوی دی نو دا خود مشرکین بالملائکہ و بحثو چی مشرکین بالملائکہ کم خلقو چا چا دا ملائکہ عبادت کرے رے دا غی بیانوشو او دا دی دا ملائکہ بارکی سا عقیدہ و دا دی بیانوشو او قرآن پا دی بانی سنگ ردو نکی دا دی بیانوشو سلورم قسم اغیتا مشرکین بالجن وی مشرکین بالجن سمانا او خلق چاگیر پیران و بارا کی عقیده دو لوحیت لرلا دو پیران و بارا کی عقیده چاوا دو لوحیت و دا عقیده یو بن اسرائیلو کی مو سورت سبا نمارمیگی سلیمان لسام واقع چراری پلما خر تبینت الجن اللو کانو یعلمون الغیبا ما لبسو فی العذاب المهین نو یو دا چی دی دا عقیدہ وچی کنی ملائک سری پا غیب پوئی گی بعد بن اسرائیل دا پیران پا غیب پوئی گی بعد بن اسرائیل دا عقیدہ و دارنگی سورت انعام و سورت جن معلومی گی چی بعضی چی مشرکین عرب چیو نغیب پا جناتو بانی پنای حاصل اولا اغیتا بی غائبانا چگه کولا دا رو سایتون روان دی چی دی با جناتو بانی پنائی حاصل ہے ولی غیتہ بے غائبانا چگہ کول انداد بیتی وقتا بید مشرکین بالجن بارکی دو خبری ذکر کو یو دا چی دی مشرکینو جناتو بارکی سا عقیدہ وا او دو دا چی قرآن کریم پا دی سنگ ردو نکی دی دی جناتو پیرانو بارکی عقیدہ سوا دی مشرکین بالجن او دو قرآن پا دی سنگ ردو نکی نو گولی دی مشرکین بالجن دی پیرانو بارا که شفاق عقیده وی شفاق قسمه یو دا چه دی جنات را مدد کولی امدادی تی گوخته دا سورت نسا یو سل و لسم گیجی کرکی چه ویدعون الا شیطان مریده دی شیطان را مدد کئی شیطانان و پیران امداد بی گوخته دویم دا چه دی شریکان جنات پیران دا اللہ شریکان گرزولیو دا عقیده دی سورت انعام سلم نمبر آیت کی ذکر کئی چه و جعلو له شرکا الجن دی گرزولی اللہ لر شریکان دا پیران دا ندو پیران دا اللہ شریکان گرزولیو دریم دا چه دی دا پیران مددگار گرنل دا سورت کہا پنزستم کی دا عقیده دی ذکر کئی چاپات تخیزونه و ذریت و اولیاء من دونی انو تاسو شیطان و داغ اولاد مددگار گرزوی مددگاری گرنی ما سوا زمانه دی جنات مددگارم گرنل سنورم دا چر جنات و عبادت بیام کاو دی دا عقیده سورت سبا یو سل وقتم کی ذکر کئی چی بلکانو یعبدون الجن انو دی با بندگی دا چاکولا د پیرانو به کوله. پنځم دا چې دی به د الله د جناتو منځ کې نسب ثابتاو، چې د الله د جناتو منځ کې څه رشته ده نسب دی. وجعلوا بینه وبین الجنة نسبا، دا عقیده سورة سواپات یو سل اتا پنځوس کې دی ذکر کوي. شپږم عقیده د دی د پیرانو باره کې دا وه چې دی به پیرانو باندې پناهی حاصلوله. دا دوه ځای قرآن کې راځي، یو ځای سورة انعام کې راځي او یو ځای سورة جن شپږم کې راځي، چې وأنه کان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. الله وایي چې خلق د انسانانو نه داسې و چې هغوی به پناهی وختله په هغه نارینهو باندې د پیرانو نه، نو بعض انسانانو به په جناتو باندې پناهی حاصلوله. او دغه پناهی به څنګه حاصلوله؟ بیا د هغې مفسرین بیان کوي چې کله به دی یو میدان کې به یا یو دشته کې به شړه دشته به و سړی به په هغه کې ایرېده، نو دی به دغه علاقې یا د دغه دشته چې کوم مشر پیری و په هغې به پناهی حاصلوله چې موږ ته کوم نقصان او ضرر ونه رسیږي. لکه یو سړی یو علاقې ته ورشي او د خپلو دشمنانو د یېرې د وجې نه د یو مشر سړي څخه پناه حاصلوي، نو دغه رنګې دی به د مشر پیري نه چې دی پناه وغوښتله. دا د دې او دا طریقه وه. کله به داسې ویل اعوذ بسیر هذا الوادی من الجن، زه پناه غواړم په سردار د دې میدان باندې د جناتو نه، شأن اوزر انا فيه او مالي او ولدي او ماشيتي، چې ماته یا زما مال یا اولاد یا سروته تکلیف ورسیږي. نو یو شړه ځای کې یو دشته کې به دی شپه راتله، نو دی به په مشر پیري څخه پناه حاصلوله چې موږ ته کوم ضرر ټکر نقصان ونه رسیږي. او بیا دلته مفسرین واقع ذکر کوي، حافظ ابن کثیر رحمه الله هغه صحابي واقع ذکر کوي، کردم ابن ابي صاحب الانصاري رضي الله تعالی عنه، چې هغه وایي د مدینې طیبې نه موږ لاړو د یو ضرورت دپاره، وایي زموږ د یو شپونکي سره شپه راغله چې شپه نیمې ته ورسېده، یو چرمخ راغلی او د ګوډو نه یو ګوډوری وتښتاو. هغه شپونکي یو ټوپ و او چره یې کړله، یا عامر الوادی جارکه. هغې دا هغه کوم پیری چې و مشر په هغوی پناه حاصله کړله چې خپل ګاونډي ته پناه ورکړه. نو بیا وایي آواز وشو، هغه آواز کوونکی موږ نه لیده، او یا سرحانو ارسلهو، چرمخه دا ګوډوری یې پرېدوه. وایي دې وخت کې هغه ګوډوری رامنډې والې ګوډو رمې ته راننووت، هغوی څه زخم ته نه و رسېدلی. نو بیا کله کله به داسې وه چې دغه چرمخ دا کوم ګوډوری چې تښتوله دا به اصل کې پیری به و، خو ده به انسانان ایرول په دې طریقه باندې، او انسانان به چېرې خطا کول ګمراه کول به دی په هغې پناه باندې حاصلوله، بدینه کاوه به. نو بهرحال شپږم عقیده د دی دا وه د پیرانو باره کې چې دې باندې به پناهی حاصلوله. دا د عقایدو د جناتو باره کې، د پیرانو باره کې، د مشرکین بالجن. دویمه خبره، یو خو موږ عقاید ذکر کړل، د مشرکین بالجن عقاید هم ذکر کړل د پیرانو باره کې. دویمه خبره چې قرآن په دی څنګه ردونه کوي، نو د دی ردونه چې دی په قرآن کریم کې دا په شپږو اوو طریقو باندې تقریبا ذکر شوي دي. یو دا چې الله وایي دی مخلوق دی، د اور نه پیدا شوي. الله وایي والجان خلقناه من قبل من نار السموم، یو خلق الجان من مارج من نار. الله وایي پیری ما د اور نه پیدا کړی، دی مخلوق دی. نو هر کله چې دی مخلوق دی نو دی الهه او معبودان نشي کېدلی. دویم دا چې الله وایي دی عاجز دی، جنات عاجز دی. سوره بنی اسرائیل اتاتیه کې وایي که ټول انسانان او پیران را جمع شي او د قرآن شانه کتاب جوړول غواړي، نو دغه کتاب نشي جوړولی، نو دی عاجز دی. دریم دا چې الله وایي جنات دا په غیب نه پوهیږي، غیبدان نه دي. دا سوره سبا څوارلسم کې راځي چې کله سلیمان علیه السلام وپاس شو، جناتو د هغې علم نه و. چې سلیمان علیه السلام کله د هغې د امساغه ویخ وینه وخوړه او سلیمان علیه السلام راپرېوت، نو پیران پوه شو چې موږ غیبدان نه یو، په خلق د پیران کار شې دی په غیب نه پوي الله د دې بیان کوي چې دی په غیب نه پوي سنورم دا چې په جنات کې بعض دا سمشته چې قرآن ته غوږی کې په قرآن ایمان نه وړي د کدا سورت احقاف او سورت جن کې دوه زیره واقع راځي نبی له سم قرآن لوستل پیران یو ډل راړه او قرآن ته غوږ کې خو ایمان راوړ او به خپل قوم کې ایمان دعوت هم شروع کو نو ګوره جنات خو ځان نه په الله باندې ایمان نه وړي نو او دغه نه توحید یې منلی دی په دې طریقه الله په مشرکین بل جن باندې رد کوي پنځم الله وچې دی خو ځان د عبادت دپاره پیدا شوي دی خو الله دې دپاره پیدا کړي چې دی د الله بندگی وکړي نو تاسې ولې دی بندگی کوئ دا سورت زاریه شپږ پنځوسم کې ذکر کوي شپږم دا چې الله وایي دی د شرک نه اعراض کړی دی او د شرک نه انکار کړی چې ولن نشرک بربنا احدا دا سورت جن دریم آیت کې ذکر کوي دویم او دریم کې وانه تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا نو جنات په خپل د شرک نه اعراض کړی مخې ته اړولې نو تاسو ولې دی د الله شریکان جوړوي اومه طریقه الله زورنه ورکوي په عبادت د عزا باندې دا سورة النجم نو لسم کې وي افرایتم اللات والعزا عزا باره کې عبدالله بن عباس ان هوي چې عزا د یو پیری وه بطن ما نخلا مقام کې درې کې کور هغې ته بدا راتلله کله چې نبی علیه السلام مکه معظمه فتح کړله نو خالد بن ولید په دې پسې لېږلی و نبی علیه السلام باید تشکیلات د دې لپاره کړي و چې کوم درګاهونه چې هغه وړنګه یو ختمېږي حسن د پتح مکې نه وروستو په دې پسې خالد رنهو لېږلی و نبی علیه السلام هغه ته ویلي و چې بطن نخلا مقام ته ورشه په هغې کې درې کې کړ دي اولنۍ ته یې کټ کړه چې کله هغه راغلی کې کړی کټ کو نبی علیه السلام څه دې ولیدل هغه ویل نه وایي لاړ شه دویم کې کړ کټ کړه چې هغه کټ کو بیا راغلی نبی علیه السلام څه دې ولیدل هغه ویل نه بیا وایي لاړ شه دریم کې کړ کټ کړه چې کله دغه دریمې ونې ته ورغلی نو یو حبشي زنانه د هغې نه راووته توره زنانه و ببر ویښتي و او لاسونه یې چې دی په دې اوګو باندې ایښي و غاښ یې تیرو بیر کول د دغه عزا چې کوم منجاورو هغه پسې ورپسې وشو قادر رنهو ته چې کله وکتل نو هغه منجاورو یا عزا و شدی شدتا لا تکذبی علی خالد القی الخمار و شمری ای عزا سخت حمله په خالد رنهو باندې وکړه دغه منجاور دی عزا ته وایي دی پیری ته چې خالد رنهو باندې سخته حمله وکړه او بیا ورته وایي فانک الا تقتل الیوم خالدا تبوئی بذل عاجلا متنسوری که نن ته خالد نهو قتل نه کړي نو ته به د ذلت او سره مخامخه شي یعنی ذلیله به شي نو خالد رضی الله عنه ورته وایي یا عزا کفرانک الا سبحانک انی رأیت الله قد اهانک عزا موږ ستا نه شکری کوو ستا پاکي نه بیانو او الله ته ذلیله کوي شرمی دی نو خالد رنه پیر توری گزارو کو د سر باندې دوه ټوټې کړل پاوځي کې لغې نسکاره جوړ شو او بیا کومه د کی کر ونه چې واغې کټ کړل او عزا پیرې چې واغې مړ کړل او ونه کټ کړل او د دې چې کومه غا منجاور واغې مړ کو قتل یې کو بیراله نبی علیه السلام ته قصه وکړه چې یا رسول الله دغه نه قصه وشو داونه په دې شکل باندې و پیرې وروتله شغیر ډېر بدرنګ شکل و ببر ویښتي و لاسونه یې په اوګو باندې ایښي و غاښ یې تیرو بیر کول نو او هغه ما قتل کړه ونه مې هم کړ ډه منجاور مې هم قتل کړو نبی علیه الصلاة والسلام وایي تلک العزا ولا عزا بعدها للعرب دغه عزا پیری و د دې نه به وروسته د عربو دپاره عزا نه وي او نبی علیه السلام ویل اما انها لن تعبد بعد اليوم د نن ورځې نه به وروسته دې بندګي ونه کړلی شي نو په دغه ځای باندې د دېغه بندګي بیا ختمه شوله نو بهرحال په دې الله زورنه ورکوي چې تاسو ولې د عزا عبادت کوئ افرایتم اللات والعزا بهرحال په دې اووه طریقو باندې قرآن رد کوي په چا باندې مشرکین بالجن باندې برحال سلور قسم دا مشرکین و دیس پوری بیان شو. مشرکین بالعباد اغا مشرکین چی داری بندگان دا اللہ شرکان گرزولیو، او مشرکین بالکواکب چی سور و عبادت بیکاو، مشرکین بالملائکہ چی دا ملائک و عبادت بیکاو، مشرکین بالجن چی دا پیران و عبادت بیکاو. فدیجے کی اول بحث دے چی اغا عنوانات دا مسلیر توحید دی، عنوانات دا مسلیر توحید داغی بیان کو. ذکر توحید مسئلہ ڈیرا اہم ادا، اور مشرکین و جگڑا و مقابلہ پدی کے ڈیرا زیات ہوا، نو دیو جنا قرآن پاک دا مسئلہ بار بار پہ مختلف طریقوں بانی اور مختلف عنوانات بانی بیانی. نو بہرحال مسئلہ توحید پہ قرآن کے پہ مختلف عنوانات بانی بیانی کی، یعنی پا مختلف ترجن و طریقوں بانی، پا مختلف تعبیرون بانی بیانی. دا دیر پار دا مسئلہ زین تخک کزی شی، مسئلہ مهم و دا مشرکین و جگڑا پکی دیر و نبدی و جا دیر احتمام دا دیر بیان کئی، او دا دیر پا بیان اولو کی مختلف عنوانات طریقی یا ترجن دا ذکر کئی. تقریبا پا دولس طریقوں بانی مسئلہ توحید بیانی. دولس طریقو کی اول طریقہ سره کلا کلا په عنوان د حمد سره دا مسله بیانې لکه الحمدلله، دا ټکی قران کې بار بار راځي، سورې پاتې په اول کې راځي، نو الحمدلله دا بیان د مسلې توحید یاد کې دا لفظ راځي. زم کلا عنوان د عبادتي، یا ایها الناس اعبدوا ربکم، یا قوم اعبدوا الله، ان اعبدوا الله، دا ټول الفاظ چې راځي نو دام تعبیر دے دا مسئلے دا توحید. درم عنوان دا الوہیت ذکر کئی لکا لا الہ الا ہو، دا ٹکے بار بار راجی، نو دا دا سی دعوی دا توحید اب دے کے. کلا عنوان دا تصرفی لکا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، او للہ ملک السماوات، دا الفاظ کلا راشی نو آلتا بیان دا مسئلے توحیدی. پی نظام کل رد شرک فعلی کئی، انہی رد کئی تحریمات العباد و نزول العباد باری. دا تحریمات العباد دا رد پارا من مخ کی ویلیو چی قرآن سوال پاس ذکر کئی کم کمو دا سلور پاس کلو لا تحرمو او حلت او حلت او بل ما جعل مبارها دغل تعبیرات کل راشی دام مسئلہ توحیدی. کلو مما فی الارض داسی لفظ راشی، یا نزول عباد لفظ راشی لکو ما حل به لغیر اللہ، دا تکی راشی مدامی عنوان دے دا مسئلہ توحید. شپاگم کل لفظ تسبیح راشی، تسبیح لفظ کم زیکی راشی نو آلتا مسئلہ توحیدی. بے تشبیح لفظ کل سغد ماضی سبح للہ، کل سغد مزاری یسبح للہ، کل سغد امر سبح اسم ربک الاعلی، کل سغد اسم فاعلی و انا لنحن المسبحون. نو بہرحال عنوان دا تشبیح کی زان لا کل سغد امر، کل سغد ماضی، کل مزاری، کل امر و کل اسم فاعلی. وم عنوان چلے اغا عجز نیکانو بندگانو ذکر کئی، انبیاء علیہ السلام عجز ذکر کئی، ملائکو عجز ذکر کئی. تکدا کم سورتونو کیو منگو سورت مریم کی عجز دا نیکانو بیانی کی، او بلا سورت صافات کی دیکھ عجز نیکانو بندگانو بیانی کی. عجز المصطفین دام عنوان دے دا مسئلے دا توحید. بل سجی کر کئی ابتلاء المستفین دنیکان و خلق ابتلاء آزی کر کئی امتحانونا دا کم سورتو نکیو سورت واہا و بل سورت سواد پا دیکھ ابتلاء المستفین دنیکان و خلق امتحانونا بینی گی دام یو طریقہ دا چارا نمسلی دا توحید دا نهم دا برکت لفظ شکل راشی لکا تبارک اللذی دا تکی راشی سورت فرقان کی سو زیو درے زیو اول آیات کی لسم و یوش پیتم کی او تبارک الذی سوت ملک شرازی مدام یو طریقه ده مسالی ده توحید لا سما طریقه سلا نفی ده علم غیب ده غیر اللہ نا دام ذکر کئی دی بارہ کی مخ کے اتون لیر بیان شویو سوت النمل کی شرازی لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ یو لسم دیک رد شرک پی دعا رد شرک پی دعا چینو انتم دام یو عنوان دے یو طریقہ دے مسئلے توحید دے پارا دے بارہ کی مخ کے اتون لیر بیان شویو سوت مومن سوال لسم کی راضی فدعو اللہ مخلصین لہ الدین او دولسم نفی دے شفاعت قہری کلا کلا نفی دے شفاعت قہری کئی پدے طریقہ بانے مسئلہ توحید بیانائی ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له ینور گن سورتون کی بدارشی نو بہرحال مسئلہ دے توحید پا قرآن کی پسو طریقو بیانے گی پا دول اس طریقو دیتا عنوانات وی دے مسئلے دے توحید عنوانات عنوانات سمانا تعبیرات طریقی او ترجن یعنی ترجن بلا بل دی مقصد یو دے چی اثبات دے چاری توحید دے دا تعبیرات چی ہر ذکر داشی نوالتا مقصود سی اثبات دے توحیدی بل دا تفریعات و بحث دے نگوری کلا کلا پا قرآن کی مسئلہ دا توحید پا طریقہ دا تفریم ذکر کی تفری ہوتا ہوئی نتیجہ ہوتا ہوئی سمرہ ہوتا ہوئی کلا کلا دعوی او کلا تفری چی اول دلائل نمخ کی ذکر شدی تا سوئی دعوی ہوئی او چی دلائل نروس تا نبیو تا سوئی تفری ہوتا ہوئی نو کلا کلا قرآن کریم کی تفریعات ہم کی زیب زیبا راضی چی دا تفری را فمخ کی دلیل باری مثلا کلا کلا مثلا اگر تفریح کی بے مختلفی طریقی دی یو طریقہ دائی کلا تفریح دو الوحیت وکی پا دلائل عقلی و نقلی و بانی دلائل بیان کی عقلی نقلی او وحی داغی نروس تا تفریح دو الوحیت وکی لکا سورة عمران پا اول کی دری قسم دلائل بیان شوی دی دلائل نقلی وحی و عقلی دری وڑا نبی سوی لا الہ الا هو العزیز الحکیم لا الہ الا هو چی رست راوڑی دا تفریح بچا بانی یا مخ کے دلائلو بانی یو طریقہ دارا دویمہ طریقہ کلا تفریح دا حمد وکی حمد تفریح پا مختلف طریقو کی یا غم کلا مخ کے دلائل ذکر شی حمد تفریح کی کلا حلاکت دو دشمنانو ذکر شی غیبانی تفریح وکی چی دلائل ذکر شی غیب مثال سوت لقمان پنزشتم کی چلو این سال تو من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ قل الحمد للہ گورا قل الحمد للہ تفریدا لحمد پچا بانی پنی مخ کی دلیل بانی دریم کلا تفرید برکات وکی دلیل عقلی بانی دلیل عقلی ذکر کی سورت عراف سلور پنزستم کی ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات گورا دا دلیل لے یہ دلیل پا آخر کی سوئی تبارک اللہ رب العالمین نو دا تفرید برکاتو شو بمخ کی دلیل بانی کلا کلا تفرید عبادتو شی پا دلیل بانی لکا سورت یونس دریم کی رازی ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات دلیل عقلی ذکر گئی نو روس سوئی فاعبدوہو کلا فاعبدوہو تفرید عبادتو شو بشا بانی پر مخ کی دلیل عقلی بانی کلا کلا تفریح دا تسبیح وشی پا عجز دا نیکانو بندگانو بانی دا نیکانو خلقو عاجزی بیان کی نبی رسوی سبحان ربک رب العزت عما یصفون سورت سوافات یو سل اتیا کی چرازی سورت سوافات کی عجز دا نیکانو بندگانو بیانی گی آخر کی پی تفریح دا چا وکلا دا تسبیح وکلا شپاگم تفریح دا دعا کلا کلا کی گی هو الحي لا اله الا هو ندعوه مخلصين له الدين هو دا مخلص فدعوه دا تفريشوا بما سبق بعدي نبرها كلا كلا قران كريم کے سراجی تفریعات دا بے پدرس کے لیے پکاری تفریعات مختلف طریقے شو نشپاک طریقے من ذکر کر لے شکل کل تفرید الوهیت وشی او کل د حمدی کل د برکتی کل د عبادتی کل د تشبیه کل د دعای لشپګه طریقو باندې تفری مثال نمونځی کرکله. نو بہرحال یو عنوانات شو بل سی شو تفریعات شو. بل بحث دا زمینی بحثونه دی د توحید او وضاحت دپاره. ایک توحید اولنی مقصد ہو چپٹول قرآن کریم کی بار بار بیانیگی نر توحید دا وضاحت دا پارا منگ دا شرک قسمون ذکر لدا مشرکان و قسمون ہم ذکر لدا بلم سے ذکر لدا عنوانات دا مسئلے دا توحید بلم سے ذکر لدا تفریعات و بحث پر کو دا ٹول دا توحید دا وضاحت دا پارا دی بند دی توحید دا وضاحت دا پارا دا مشرکین و عقائد ذکر کو چی دا مشرکین و عقیدی سوی نگوری دا مشرکین عقائد دا دیر پارا پی جاندن پکار دی چب دی سلی پوشی چی دا مشرکان و اصل جگڑا دا انبیاء علیہ السلام و سلام سا چوا ناپا مسئلہ توحید کیوا لکہ دا مشرکین و یو سو عقائد من ذکر کو دا غیر عقیدو بحثو نکو چی لدائی کم کم عقیدی وی نگوری یو دا چی مشرکین اللہ تعالی مانا مشرکین اللہ دا وجود انکار نکاو یہ خود دہریہ دی یا بازی نور خرگی چاہا دا اللہ دا وجود انکار کئی مشرکین اللہ مانا او دا اللہ تعالی پا باز صفات ویم اقرار کاو لکہ مثال مشرکین دا مانا لہ چھے رازق اللہ پاک دے مالک اللہ دے مدبر اللہ پاک دے ری دا وضاحت دا پارا اور دا سورت یونس یو درشم نمبر آیت اگو رئی یو درشم آیت کے وئی قل من یرزقکم من السماء والارض من یملک السماء والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسيقولون الله فقل فلا تتقون. گورا دی آیات کریمہ کی اللہ دی سو عقیدی ذکر کری یو دا چھ دی دا من اللہ چھ رازق دا اسمان او دا زمکی نریزق چوک ورکی یو اللہ ورکی دویم مالی دا غگون و سرگو یو اللہ دی او دریم جوندی دا مڑی نا مڑی دا جوندی نا رسون کیا سوک دی اللہ پاک دی او مدبر دا طول کارنو سوک دی اللہ پاک دی دا دا مشرکین عقیدہ و دا اللہ دا صفات منل دا نگی دا منل چھ رب زمانگ اللہ دے او پنائی ورکون کیم سوک دے یو اللہ پاک دے دا سورت مومنون ندابہ شروع کی گی سلورتیا نمبر آیات دا سورت مومنون قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون فسيقولون لله قل فلا تذكرون. فدا آیت کریمہ کی وئی چھ دی دا من لا چھ دزمکی زمک او دزمکی ہر سو دن اللہ پاک دپار دی. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سيقولون لله. دلتا وئی چھ مشکین دا من لا چھ دو اسمان رب او دلوی عرش مالک سوک دے اللہ پاک دے. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون. دلتا وچ مشکین دام مللا چې دا ارشی بادشاہی دا الله پلاس کې دا چې واک اختیار دا الله پلاس کې دی او پنای ورکون کې هم څوک دی یو الله پاک دی. نو دا دې من دا چرب الله پاک دی او پنای ورکون کې هم الله پاک دی. دا نه باران نو ورون کې هم الله پاک دی. نو یو دا دی دا عقیدہ وا اللہ ایمان او دا ایمان لا چھے رازق اللہ دے مالک اللہ دے مدبر اللہ دے رب اللہ دے پنائی ورکا ان کے اللہ پاک دے باران ورکا ان کے اللہ پاک دے. دوی مشرکین دا دعوام کولا چھے منگ پا دی طریقہ اللہ تا زان نجزے کو دی وعی بات منگولے کو دی علی حو دی معبودانو پا دی وان اللہ تا زان نجزے کو. دا سورۃ زمر دریم نمبر آیت کی دا دعوی ذکر کئی. سورة الزمر دریم نمبر آیات دے والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبد من الله یقربونا الی اللہ زلفا دی بدا دعوی کولا چھے مگر دی بندگی نکو مگر دیر پارا چھے مگر نزی کی اللہ پاک تفا مرتبہ کی یعنی مگر دی عبادت چھکو نو دی دی عبادت کو زیر مگر اللہ تزوان نزی کو نو دا دعوی مشکیو نو کولا چھے مگر اللہ تزوان نزی کو دارنگی پلوی مصیبت کی بے یو اللہ را مدد کاو لکہ مثال دریا پا چپو کی بدی را گیر شو نو دا اللہ نا بے مدد وقتا سورت یونس کی راجی دویشتم نمبر آیات کی ہر دوی مصیبت کی بدی اللہ را مدد کاو لکہ دوی مصیبت سو دریا پا چپو کی بدی را گیر شو حتی اذا کن من پیت پلگی وجرین بهم بریحن طیبت وفرحو بها جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا ان محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين الله وشكل بدی پدریاب کی پشتو کی سوارو او سخت ہوا برال او چفی برالی او دی گمان بداو شرمن راگیر کلی شو پدی کی ندی بیو اللہ را مدد کاو پ اخلاص سره نگور دریابونه کی پدولوی سختی او مصیبت کی بدی سینه پ اللہ را مدد کاو دانگی پا عام مصیبتون کی من اللہ را مدد کاو کلا کلا یا نور و زورتون کی من اللہ پاک را مدد کاو داغی دعا گانی دا براشی کلا چی جنگ بدر تا مکی مشکین را وطل نسواری دا اللہ نوکو چین کان هادا والحق من عندک فامتر علینا حجارتا من سمای ویتینا بی عذاب علیم نا آلتیم سوال دا اللہ نکره دارنگی قسمونه بیم دا اللہ پنوم بانی کول سورة انعام یو سل نهم کی رازی چه دی بکلا قسم کاو نو دا اللہ تعالی پنوم بانی بی قسم کاو یو سل نهم نمبر آیات دی واقسمو باللہ جهد ایمانهم او دی قسمونه اکلا پان لابانی کلک قسمونه جہد ایمان اگر واقسم باللہ دا ٹھکی قرآن کی سو زیر اجی واقسم باللہ جہد ایمانہم قسم اللہ بیمد اللہ پنم کول دا رنگی عبادات مالیہ بیمد اللہ پنم بانے ورکول مالی عبادتون با دا اللہ پنم بے ورکول ہم دا سورت انعام یو سر شپاک درش کی روس ذکر کئی یو سر شپاک درش وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا او ذکر جوری والله لدا وسنا چلنا پیدا کری دا فسن او سارو نصيبا برخه یعنی خپل پسونه کی ول الله پونم برخه ور کوله سارو کی به د الله پونم باندې برخه ور کوله دا ورنګ دی به سفارم د الله نه وخته منځونه به هم کول منزونه کول او استغفار وختل دا سوره انفال کې راځي درې درشو نمبر آیات کې چې مشرکینو به استغفار هم و او دا غنګې منزونه به هم کول درې درشو آیات کې وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون او نه دی الله عذاب ورکوونکی دی توحیددار چې دی بخنه غواړي د الله نه وهم يستغفرون مشركين باستغفار با بيروستوي وما كان الصلاة عند البيت إلا مكاء وتصلية دغن معلوميكي منزون بهم كول استغفار بهم وقت منزون بهم كاو دغن انجي دا الله دا أمر دا منول دعوة بهم كولا شمون دا زني كارنو چي كو ندا دا الله أمر دا منتا دا الله فا أمر عمل كو لكدا سورة عرب اتشتم آیات کی رازی وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَذَا کلا شدی وکی و بیہا ایکار نو ویدی من مندلی بدی بانی خپل پلاران وَاللَّهُ أَمَرَنَا اللَّهُ أَمَرْ کلی منکتا بیہا پدی بانی وَاللَّهُ أَمَرَنَا یعنی دا منگ دا اللہ امر و حکم ملو دا دعوی بیم کولا چھ منگ دا اللہ امر ملو دغنگی د رسالت نبی بی ذات انکار نکاو لکه دا سورت انعام درې دېرش کې راځي چې د نبی علیه السلام بی ذات انکار نکاو سورت انعام درې دېرش نمبر آیت وګورئ هلته وایي قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون فإنهم لا يكذبونك ذيشتا تكذيب نكي يعني استان انكار نكي ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ذي توحيد ذات الناس لك انكار كي نقول إذا نبي عليه الصلاة والسلام بالذات انكار نكاو در طول قرآن نم انكار نكاو سورة يونس في جلسم كراجي چې دی د ټول قرآن نه انکار نه کاو صحیح سی نه انکار کاو وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا وبدله ګوره دلته دی مطالبه د نبي علیه السلام نه کوي چې او بدله یا د قرآن کریم کې څه وکړه ترمیم وکړه ترمیم څه مانا بعض ځایونه ترې بدل کړه یعنی که ټول قرآن بدل نه شي و بعض ځایونه کې بد تبدیلی وشي ترمیم پکې وشي نو ټول قرآن نه منکر نه و نو بهرحال دا د مشرکینو څه وی عقاید زوري زوري چې مشرکینو الله تعالی مانه د الله تعالی ډېر صفات یې منل دا دعوه یې هم کوله چې خالق مالک رازق مدبر الله دی باران وروونکی الله دی رب الله دی پنایي ورکوونکی الله دی دا دعوه یې هم کوله چې موږ په دې طریقه الله ته ځان نږدې کوو دارنګه غټو مصیبتونه کې لکه دریا کې براگیر شو الله نه به مدد وکړه د الله په نوم به قسم هم کاو په خپلو پسونو او سارو کې به د الله په نوم سم ورکوله استغفار به وکړه مونږ به هم کاو د پیغمبر نه به ذات انکار نه کاو د پیغمبر نه انکار بنیادی توحید په وجو د قران کریم د ټول قران نه انکار نه کاو د قران د صحیح نه انکار کاو خو جګړه بنیادی څه کې و نګوري د جګړو د اختلافاتو خبران بیا علیه الصلاۃ والسلام چې کومې جګړې کړي وي نغې کې بنیادی انکار شو هغه د توحید نه و د قیامت نم دی منکر و قیامت یې نه مانه قیامت باره کې ډېر سخت دریځ و خو بیا د توحید په باره کې ډېر سخت و توحید نه به دی انکار کاو دا د قرآن کریم ګڼو آیتونو کې دا مضمون راځي سورة مومن دولسم کې وای چې دی بنیادی انکار چې وغه توحید نه و ذالکم بانه دولسم آیات دی ذالکم بانه اذا دعی الله وحده کفرتم دا په دې وجه باندې چې کله به روبلی شو الله پاک یوازې نو کفرتم تاسو به انکار کاو نو ګوره دلته دعی الله وحده د توحید نه به انکار کاو د دغه نه مخکې سورت زمر وګورئ پنځه څلویښتم نمبر یاد دی وإذا ذکر الله وحده اشمأزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرة کله چې یاد کړئ چې الله یوازې نفرت کړي ړونه د هغه کسانو چې ایمان لري په آخرت باندې هلته وایي توحید نه ړونه څه کوي نفرت کوي د دغه نه مخکې سورت سواد پنځم آیات کې وایي اجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب أي بيكر زو المعبود عند المعبود يو يقينا دا يو شير ناشنا نقول الدلتا وي چه توحين انكار كاو لدغن مخي سورة سواباتو گوري فينزل ارشن برايات كي اغيك مي إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون يقينا ديو كلبة ويلا شديو لا إله إلا الله نشتب المعبود برحق مگر يو الله لأنه يستكبرون لوي بيكاولا توحيد بسكاو استكبار بيكاو زان بيتي غر غانا سورة بني إسرائيل شباك سلوي ختم كوي چه توحيد نبي نفرد كاو شفاق سلیختم آیات کی وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. آل توش توحید مسئلہ ذکر کے ندی نس کئی نفرت کئی توحید نے نفرت ہو نو بہرحال یہ ٹھولا یا چون کی رقم مضمون بیانے کی چدری بنیادی انکار شوغ توحید نو نور بعض خبر نے انکار کا نور خبریں بھی کم قیامت نم ڈیر کلک منکر ہو خود توحید نے انکار ڈیر سخو نسبت قیامت باری دارنگی بل بدی عقیدہ شفاعت قہری لرلا شفاعت قہری بے من زمنگ دا علیحب زمنگ پارا سفارش کئی ادیب خام خام زمنگ خبر پلّہ دئی منی دئی سوال اللہ قطن ورزی منگ دئی تو دئی اللہ پاک توئی او دئی پلّہ بن ڈر خاطر و لحاظ دری دئی سوال او خبر اللہ پزم کرن ورزی دید عقیدہ و چہا اولائی شفعاؤنا عند اللہ عقیدہ شفاعت قہری و نبارحال دا توحید دا وضاحت دا پارم زمنان دا نور مباحث ذکر کلا دا شرک اقسام دا مشکین اقسام او دا ونگی دا تفریعات و بحث دا عنوانات و بحث دا مشکین و عقائد بیانوال چیغی کمی کمی خبری منلی و کمی کمی نمانلی دی تفصیل ہوشو درس کی ہم تفصیلن راشی او بیا دی توحید بارہ کی مختلف شکوک و شبات و اعتراضون و اب ہم تفصیل انشاءاللہ درس کی راشی دویم اصل او دویم مقصد چی داغی تعلق دو طول قرآن سر وغسو رسالت دری مقصدون او اول قسم اغا مقصدون او چی داغی تعلق دو طول قرآن سر او اغا تخبری بی پا تخبرو کی اول توحید و داغی بیانوش و دویم مغا اصل و مقصد ذکر کو چه اغا رسالت دی اثبات در رسالت متوی او صدق در رسول متوی دام قرآن کریم کی دام مسئلہ دیر تفصیلان بیان شوی پا مختلف طریقو باری دا بیانی گی یو اثبات در رسالت چه کئی نیو طریقہ دیر پاردارا چھ اس بات در رسالت کی پہ طریقہ در تحدی بانی تحدی سمانا اللہ تعالیٰ وی کچھر دا پیغمبر رشتی نئی قرآن دا جان جوڑ کلی نوراش تاسم دغس یو کتاب یا یو سورت جوڑ کئی خوار کلا چھ تاسو عجز یا وی داس کتاب یا سورت نشی جوڑا ولی نو معلوم شو چھ دا رشتی نئی پیغمبر دے او دا کتاب دا جان ندے جوڑ کلی او دا مطالبت دین قرآن کی پنځه سورتونه کې شوې ده یو سورت بقره کې سورت یونس کې سورت هود سورت بنی اسرائیل او سورت تور دې پنځه سورتونه کې دین دا مطالبه شوې ان کنون پیریبین مما نزلنا علی عبدنا سورت بقره او سورت یونس کې مطالبه یو سورت شوې ده سورت هود کې مطالبه الله سورتونه شوې ده سورت بنی اسرائیل کی مطالبہ تو ٹول قرآن شوی چی دانی کتاب جوڑ گئی اور سورت تور کی مطالبہ یو جملے شوی پر یا تو بھی حدیث مثلی ان کا نسوارقین بہرحال پنجس سورتوں نے دینا دا دے تصوی تحدی و توئی تحدی او عجز زدی بیانی چی تاسو عجز وئی تاسم عرب وئی پاربئی پوئے گئی پسحاب و لغا خلق وئی نو کدا کتاب دی پیغمبر د ځانه جوړ کړی نو تاسو هم دا یو کتاب یو سورت جوړ کړئ خو جوړول نه شئ نو هر کله چې جوړول نه شئ نو معلومه شو چې دا د ځانه دی جوړ کړی بلکې الله تعالی نو توحید کیږي نو یو طریقه دا ده اثبات د رسالت دویمه طریقه دا ذکر کړئ چې الله دا پیغمبر ذکر رښتینه چې توحید کیږي آیاتونه او تلسلی کیږي ان اوحینا الیک ما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده اللہ یہ توحی کی گی ذالک آیات اللہ نتلوها علیک دا اللہ یہ تنفی لسلی کی گی دریم طریقہ دا دا چل اللہ یہ ذکر رشتینی پیغمبر دے چل دا غیب و خبرون واقعات بیانی حالان کی دا پا وقت کی یا مکان کی نو موجود او بیم دا واقعات بیانی لکا سورة العمران کی تفصیلی واقع بیانی دا مریم بیوی دا زکریہ علیہ السلام نبیوی چی وما کنت لدیہم از یختصمون او ما كنت لديم جلقون اقلامهم نقول اغا زمانه که موجود نره و بیغا واقعات بیانه نمعلوم او شده توحی کیگی دارنگی صورت صبح کی راجی صورت قصص کی راجی سلورم طریقه دارا چلاوی گوره دازه که رشتینی که پیغمبر ده چه دا خالص امیده مخ کلی کل لستن نری کلی او دا شناشنا کتاب بیانه دا طریقه صورت عنکبوت اتا سلوی فهم کی ذکر کئی چه دا خالص امیده مخ کلی کل لستن نری کلی او بیم دا سا عجیبه و ناشنا کتاب بیانه نو معلومه شو چه دا صاحب دا وحی ریره توحی کیگی پینزم اللہ وی چه دا ذکر رشتین نه چه اللہ دا پر رسالت بانی گوایی کئی قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم سورت رعد اخیر دریس الوفتم کی رازی دا پر رسالت بانی اللہ گوایی کئی شپاگم طریقہ بیدارا چه اللہ وی دا ذکر رشتین پیغمبر دی چه ابراهیم علیہ السلام دا پار دعا وقتلی و سورت بقره یو سل نهشتم کی دا رازی چه ابراهیم علیہ السلام سو زر کال مخ کی دو دو نیم زر کال مخ کی تیر شوی دی او وقت دی پیغمبر دا پار سغواری دعا غواری ربنا و بس فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتکا ابراهیم علیہ السلام دعاگانی را نقل کئی نو دا پا دعاگانو کی و دعا دارا شغد دا سوال کلیو چه رب راولی گی پدیکیو پیغمبر دادی دا جنسنا چه لولی پدی بانی آیتون استا او دا غرنگی و یزکی هم و یعلمهم الکتاب والحکمت و یزکی هم انکا انت العزیز الحکیم ابراهیم علیہ السلام دادی پیغمبر دا پارا دعا وقتلیو او دا شدا ذکر رشتین پیغمبر دی چه مخ که انبیاء علیه مسلات و سلام نده باره که وعدی خستنی شوی کستاو زمانه که در خیر زمانه پیغمبر راره نتاسو دو بانی ایمانم راره دو مدد بام کوی دادون عزیم و شان پیغمبر ده چه در مخ که انبیاء نده باره که وعدی خستنی شوی دی سورت العمران یو اتیا که در مضمون ذکر کی یو اتیا وَلَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ اللَّهُ يَقُولُ بَيَانَ وَدَاخِلِ الشَّوْءِ كُسَاوَ زَمَانِكِ دَاخِلِ زَمَانِ پيغمبر راري نو خامخ اپد ایمانم راوله یو خامخ بد امداد ام کوي وګور دا شاعجين پيغمبر الله دي امت سره لګلو چه در طول انبیان در باره که وعده خسلی شوی دی آتم اللہ و عیسی علیه سلام در باره که زیر ورکلی او سورت سواب که راجی شپگم نمبر آیات کی چه عیسی علیه سلام بن اسرائیل تا دا زیر ورکلی او وی قال عیسی بن مریم یا بن اسرائیل اینی رسول الله الیکم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد اسم احمد رسالة سابة اسرائيل تزيل وركي سي زمان روسة بيو پیغمبر رازي داغنم بسي احمد بي نقول دا سي عزوين پیغمبر سي ابراهيم علیه السلام دا بارك دعاقان واري دا مخي انبیاء دا بارك وادية خستلیکي او مخي انبیاء دا بارك زیر وركي خفل امتونو تا دا شولوی پیغمبر اللہ دی امت تورکو نو دا طول دا دی دلائل دی چی دا رشتین پیغمبر دی که رشتین پیغمبر نوی نو مخ که انبیاء با دا پیشنگویانی نکولی خلکو تبی دبارا که زیری نورکولی وعدی بنا اخصلی که دبارا که نهم طریقه دا صحابه کرام امت ها کئی گرنه ایتونه که صحابه کرام امت ها و سیپتونه بین شویدی نو دا دلیل دا سیق نبی علیه السلام چی نبی صلی اللہ علیه وسلم رشتین پیغمبر دی ولی که رشتین نوی نو داغه دا ملگور با دوم رسیبتون نکی داری لسم اللہ ترغیب ورکی دا پا تابداری که چر تا سو دا دی پیغمبر تابداری وکی ناللہ بی دا منعم علیهم ملگذیا نصیب کی سورت نساء یو کم اوی آیات کی دار ازی یو کم اوی آنم برایات دی اللہ کا شاہ دے پیغمبر تابیداری وکلا نفولائی کما الذین آنم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین دا بدا کسان شاہ چنام کا اللہ پدی بانی چغہ سنور ڈلی دی پیغمبران دی صدیقین دی شہیدان دی نور نیکان دی کدی پیغمبر تابیداری شاہ وکلا نو دا سنور ڈلو ملگرتیا بے اللہ نصیب کی نو دام دلیل دے دا صدق دا پیغمبر کلا دا طریقہ ذکر کئی کہ دا پیغمبر تابیداری منکلا دا پہ سلو راضی نشوئی نو پتاش کی ایمان نشتا ہم دا سورت نساء کی مخ کی ذکر کئی پینزہ شوئی دا گئی پلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما دا آیت کریمہ کی ایمان در شرطوں نے ذکر کئی یو دا چی پیغمبر بانی و پیسلہ کوئی دویم دا پیسلو بخفگان نکوئی دریم اندر پارم دا پیسلو تغاڑک دی نگور دا دلیل دی چی دا پیغمبر سرے رشتی نرے پس سوک در تا بیداری انکی او دا پیسلو رازی نشی دا مومن نرے یو رسم کل تخویب پر کئی اگا چاہتا چاہتا پیغمبر تابیداری اونکی سورت نور دریش پیتا کے لامزون رازی دریش پیتا نمبر آیات دے سورت نور فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللہ وی ولی لیا کسان چھ خلاف کوئی لامد دے پیغمبرنا چو بر سیگ لیتا پھر نیا بور سیگ لیتا عذاب دردون کے کر پیغمبر تابیداری و نکی نو پتنو کے باختا شوی دردون کے عذاب با اللہ در کی نو دا طول در دلیل لیچ دا سرے رشتین پیغمبر رے کدا رشتین نوے نو دا ای پا مخالفت با دون دمکین و سزا نمیلاوے دے برحال پدی طریقو با نسبات در رسالت کئی دا ټول ترجمه او طریقې مسله پاره دي نسبت د رسالت د پاره دي او به په نسبت د رسالت د مشکین او شبهات او دغه جوابونه هم ذکر کړي د مشکین او مختلف اعتراضونه او پیغمبر باندې کله به دا شاعر دی کاذب دی دا سره شاعر دی کاهن دی مجنون دی مفتری دے وغیرہ وغیرہ دا شبہات بے درس کی تفصیلن راشی نو برحال دویم مقصد سو چدائی تعلق در طول قرآن سرو او اس بات در رسالت ہو یا صدق در رسول اگر کی قرآن کی مختلف طریقی در اس بات در رسالت دا پارا او منگ در نمونی طور بانی اول اس طریقی ذکر کلی دریم اگر مقصد چدائی تعلق در طول قرآن سر دے اغیت صدق الکتاب بے رکی گی صدق الکتاب چھے قرآن حق اور رشتین کتاب دے او دا مقصدم قرآن پا خفل واضح کئی زیب زیبانی پدے بارا کی مختلف سورتون اللہ را لی گیا ولنے سورت اقرأ بسم ربک اللذی خلق نگا ولنی سورت چھے اللہ پین زیتون اپکر را لی گیا سورت علاق پا آئے کم امر کئی چھے قرآن ولو لی سورة قدر کی عظمت دا قرآن بینیگی انا انزلنا فی لیلۃ القدر سورة مزمل کی ترغیب دے تلاوت دا قرآن تا دانی کم چی زوات الرا سورتون دی زوات الرا سورتون چوال کی علیف لامرا رازی لکا سورة یوسف یا سورة رعد سورة ابراہیم حجر دے طول سورتون کی عظمت او سر قرآن پاول کی بینیگی بے دا سر دا قرآن دا پارا مختلف طریقی دی مختلف طریقو بانی دا قرآن کریم صدق بیانی منگ دا غینا یو سو طریقی چلے بیانو یو دا چی اللہ و دا ذکر رشتینی کتاب دی چی مخلوق دا دی دا مقابلین عجز دی لکا مخ کہتونا منزی کرلا پر دیکھ اس بات دا رسالت ہم دی او اثبات دا چام دے دا صدق الکتاب ہم دے وین کنن پیرے بی مما نزلنا علی عبدنا منگوچ پینزو سورتون کی اللہ دا مطالبہ کئی کدا پیغمبر دا کتاب د ځانه جوړ کړی او رښتینی نه ای نو تاسو هم دا سیو کتاب جوړ کړئ نو دې کې اثبات د رسالت هم دی او اثبات د چام دی د صدق الکتاب هم دی یو طریقه دغه ده دویم دا چې الله د قرآن کریم د رالیږلو نسبت ځان ته کوي قرآن کې اووه پنځوس کاره ته دا نسبت ځان ته کوي هو الذی انزل علیک الکتاب چې الله د قرآن کریم ما رالیږلی دا مضمون بار بار راځي نو چې الله رالیږلی دا رښتینی دی دارنګې د تنزیل نسبت الله ته شپاړس کاره تیر شوی نزل علیک الکتاب د وحی نسبت الله پاک ته اووه دېرش کاره تیر شوی بما اوحینا الیک هذا القرآن نو کله انزال لفظی هو الذی انزل کله نزل ینزل علیک الکتاب او کله د وحی لفظی بما اوحینا الیک هذا القرآن نو الله چې ځان ته دا نسبت کوي دا ولې کوي دا دې لپاره چې دا رښتینی کتاب دی د پیغمبر د ځانن دی جوړ کړی بلکې الله را لېږلی دی دویمه طریقه دغه ده درېمه طریقه دا ده چې الله د قرآن کریم ګڼ ښایسته صفات بیانوي اسماء او صفات د قرآن چې مخکې موږ ویلي وو چې بعض علماو دوه دېرش نومونه د قرآن ذکر کړي صفتونه یا نومونه چا پنځوس ذکر کړي چا پنځه پنځوس زمونږ استادانو پنځه اویا پورې ذکر کړي دا پنځه اویا ښایسته صفات د قرآن بیان شوي دي نو دا هم د دلیل دی د رښتینوالي د قرآن کریم چې دا رښتینی کتاب دی څلورمه طریقه الله دا بیانوي چې دا ځکه رښتینی کتاب دی چې دې د حفاظت ذمهوري الله اخیستې ده په دې کې څوک تغییر او تبدیل نشي کولی سورت حجر نهم کې راځي انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون هلته الله قرآن موږ را لېږلی او موږ د دې حفاظت کوو نو د قرآن د حفاظت ذمهوري الله اخیستې ده او دا یو فرق هم دی د قرآن د مخکني اسماني کتابونو سره تورات انجیل زبور د هغې د حفاظت ذمهوري الله نه وه اخیستې د هغې د حفاظت ذمهوري الله علماو ته سپارلې وه بما استحفظوا من کتاب الله سورت مائده کې راځي د مخکنو کتابونو د حفاظت ذمهوري الله هغه علماو ته سپارلې وه او د قرآن کریم د حفاظت ذمهوري الله په خپله اخیستې ده بیا دلته مفسرین یو عجیبه واقعه هم بیانوي یحیی بن اکثم رحمه الله وایي چې مامون الرشید بادشاه چې و د هغه به یو مجلس منعقد کاو یو علمي مجلس و فقهي مجلس دې مجلس ته یو سړی و ایرانه یهودي و ډېر ښایسته جامې ښایسته شکل یې و مجلس کې ډېر ښه بحث وکړو خو چې مجلس کله ختم شو نو مامون ته وویل ته یهودي او ویل زه یهودي یم مامون ته ایمان راوړ داسې ښېګړې به څه وکړم هغه یاره خپل دین نه شم پرېښودلی هغه یهودي عالم لاړی یو کال پس بیا هغه مجلس ته راغی چې راغی نو ډېر ښایسته علمي بحث یې وکړو علمي مجلس یې وکړو مامون ته وویل چې ته خو هغه زوړ تېر کال چې راغلی وی هغه هغه ویل او ویل ایمان دې څنګه راوړ هغه ویل ما ایمان په دې وجه راوړ چې کله ستا له مجلس ته لاړم نو ما دا اراده وکړه چې ټول ادیانو باندې امتحان کوم چې دې ادیانو کوم دین حق دی یهودیت دی نصرانیت دی اسلام دی په دې ادیانو کې کوم دین او کوم مذهب حق دی نو دې وایي زما خوشخطي ډېره ښه وه نو ما د ځانه تورات نسخې ولیکلې درې نسخې مې تورات ولیکلې او د ځانه پې کمې زیتې مې د تورات کې وکړو بیا د یهودیانو عبادت خانې ته ورغلم نسخې مې ځان سمې وړې هغې زما دغه نسخې د تورات واخیستلې د دې نه وروسته مې د انجیل درې نسخې ولیکلې هغه مې بیا د نسوارو عبادت خانې ته وروړې هغې هم زما نه هغه نسخې واخیستلې بیا مې درې نسخې د قرآن کریم ولیکلې هغه مې چې کله مسلمانانو ته وروړې هغې داسې وکتلې هغې ویل یاره دې کې خو کمې زیاتې شوی دی نو هغې هغه نسخې زما نه وانخیستلې نو بیا وایي زه پوه شوم چې یاره دا یقیني د الله کتاب دی او د حفاظت ذمهواري الله په خپله اخیستې لکه تورات انجیل کې ما تحریف وکړو کمی زیاتې مې وکړو خلکو له نسخې واخیستلې خو قرآن کریم کې مې چې کله کمی زیاتې وکړو نو پوري په خلک پوه شوم ماته تنبیه راکړه چې دې کې غلطیانې شوې دي لکه الله نیکان علما پیدا کړي چې غلطي پکې کېږي نو خلکو ته پوري تنبیه ورکوي لکه حفاظت ذمهواري الله اخیستې نو په دې وجه باندې هغه یهودي ایمان راوړ بے یحیی ابن اقسام وی جب دا کال بانی حج تلار سفیان عینہ رحمہ اللہ سے ملاو شما غطا ملا قصہ وکلا چھو داننگی کاروش یہودی وقت دی طریقہ ایمان ناور نو سفیان عینہ رحمہ اللہ وی چھو دی دا خبر قرآن کی امشتا لیکن قرآن کی اللہ وی دی تورات انجیل اسمانی کتابون مبارک ہے بی مست تحفظو من کتاب اللہ سورۃ مائدہ کی رازی دا اغو کتابون رہ پازی مورد اللہ دا علماء ناخست ہوا اور دا قرآن کریم بارک اللہ پخفل ہو چھو انہا لہو لحافظون دا قرآن رہ پازی مورد اللہ خست رہ بارحال دا ذکر رشتینی کتاب دے چھ دے رہ پازی مورد اللہ پخفل آخست رہ پینجمہ طریقہ دارش دا ذکر رشتینی کتاب دے چر دے تبلیغ و تلاوت اللہ پر عرض کرے بلغ ما انزل الیک من ربک یا اتل ما اوحی الیک من رب من الکتاب سورۃ مائدہ وہ شپیتہ کی ہوئی بلغ ما انزل الیک دے تبلیغ اللہ پر عرض کرے دارنگے دے تلاوت اللہ لازم کرے دے پر دیبان سوابون اور کئی مدام دلیل رشتینواری دلیل لے شپاگم دا چی دا ذکر رشتینی کتاب دے چر دے معنی پیسلے کول اللہ پر عرض کری دی اللہ پہ امت مسلمہ دا پر عرض کری چی پیسلے با اللہ تعالیٰ پہ کتاب کوئی حاکمیت با اللہ تعالیٰ دا کتاب دی او دا مخ کے منگ دا بحث کلے وچی دا قرآن کریم کم حقوق دی نو پا آئے کہ بنیادی حق اللہ تعالیٰ دا کتاب دا حاکمیت سوچ کول لی چی حاکمیت با اللہ تعالیٰ دا کتاب دی لیکن اداس یا ضرور کتاب دے چھ دے مخکنی ادیان او اسمانی کتابون اٹھول منسوخ کری تورات انجیل زبور اغیر منسوخ کری نو دا مخلوق و ساختہ قوانین نظامون با نمنسوخ کری دا خلق و رسمون رواجون تڑی بدعات یا دانی انگریزی قوانین چھ خلق و دزان جوڑ کری او دا اللہ دا قانون پا مقابلہ کی جوڑ شویری نا خوب طریقہ اولا بانی لغوا کری زکر چھ اسمانی ادیانو سا منسوخ شو او دا کتاب او پیغمبر دا شد بارا که خمخ که انبیاء علیه مسلم زیر خپل قومون تور کریو دعاگانی وختلی وی دا انبیاء او نددهی دا نصرت بارا که وعدی خستلی شو وی نو بارحال یو طریقه دا بیانه چه قرآن ذکر رشتینی کتاب ده چه دیبان اللہ پیسلی کول پرس کردینی پحکم بینهم بما انزل اللہ سوره مائده کی رازی او ما طریقه دارا چ اللہ تعالیٰ و ملائک و مخنی علماء دے پہ حقانیت بانے چلے گواہی کئی چمخ کم علماء دی حق پرس علماء اہل کتاب کی اگر قرآن منی دا سورت قصص کے راضی دو پنجو دری پنجو سم کی چو اجایت العالم آیتنا قالوا آمنا به انہ الحق من ربنا انہ کنا من قبله مسلمین مخنی حق پرس علماء ویچی دا حق کتاب دے دارنگی اللہ گواہ کی لیکن اللہ یشہدو بما انزل الیک او بیوی والملائکتو یشہدون سورت نساء کے راجی او سر شپاک شپیتا کی چل اللہ گواہ کی چی دارشتینی کتاب دے ملائکم دا گواہ کی دارشتینی کتاب دے آتم سیدہ دا قرآن پا دی طریقہ بیانی رشتینوار دا قرآن چی گورہ دا مخ کی اسمانی کتابون طول سا موافق دے راغیر پارا مصدق دے مصدقا لما معكم سورت بقره وسلو ختم کی راضی چلا دمخ کی آسمانی کتابونو ټول سم موافق دی پاره کی چې کوم مسائل او دین بیان شوی دی کوم دی نه هم د قران کریم په واید او حکمتونو ذکر کای چې دا ذکر رښتینی کتاب دی چې دا ډیر په واید او ډیر حکمتونو لري د دې کې ډیر په دې دی یو پیدا کے مثلاً دار دے پی ایمان کی زیارت راضی دادش کتاب دے چل سری ایمان کی زیارت راولی سورۃ انفال دویم آیت کے راضی ودا تلیت علیم آیاتہ زادتہم ایمانا دا قرآن پی ایمان کی زیارت راضی فاما الذین آمنوا فزادتہم ایمانا سورۃ توبہ کے راضی دے پی ایمان کی زیارت راضی بند دے پی خلق دے تیارونا رنا تروزی دے تخرج الناس من الظلمات الى النور سورۃ ابراہیم اول کے راضی چدے پے خلے تیارن رنا تر اوزی دارن کے پدے شرا مومنان مضبوطی کی دیو ثبت الذین آمنو مومنان پہ مضبوطی کی دے پے پے انسان کے تقوا پیدا کی گی کذالک یبین اللہ آیاته للناس لعلهم یتقون دیف وجہ انسان کی فکر مادہ پیدا کی گی لعلکم تتفکرون، دیف وجہ نصیحت پیدا کی گی لعلہم یتذکرون، دیف وجہ انسان کی شکر مادہ پیدا کی گی کذالک یبین اللہ لکم آیاتی لعلکم تشکرون، دیف وجہ بان خلقی رول کی گی لانذرکم بہی ومن بلغ یا لتنذر ام القرا ومن حولها، نگور دا دس کتاب دے چھ دا دیر پہ دے لری دیر حکمتون لری، دے پوجہ بان ایمان کم زیادت راجی خلقم تیارون رنا تراوزی، دے پوجہ مؤمنان پہ ایمان مضبوطی گی، دے پوجہ تقوی پیدا کی گی، فکر پیدا کی گی، نصیحت پیدا کی گی، دے شکر مادہ انسان کی پیدا کی گی، خلق پی رولے کی گی، بہرحال دے طریقو دا دونہ پہ دے چھ لری حکمتون لری برکتون لری، ردام د دې د رښتینواري دلیل دی. الله سمه طریقه د صدق کتاب د پاراغه داره چې الله دا هغه چا صفات کوي چې قرآن ایمان راوړي. د مخکنو اهلي کتاب مبارک وي سورت عمران یو سل ننوې کې یو کم دوه سوه کې چې الله و ان من اهل الكتاب لمن یؤمن بالله وما انزل الیکم، اللہ پہلی کتاب کی داس نیکان خالق تھا شوا پہ قرآن بان ایمان راوڑی، نو چکم خلق پہ قرآن ایمان راوڑی یا تو قرآن تلاوت کئی یا تو قرآن تابیداری کئی یا پہ قرآن منگولے لگے دا ٹول اللہ صفتوں نے کری چی ایمان پہ راوڑی داغی صفت ہم شوے سورۃ عمران یو کم دو سو کی چی تو قرآن تلاوت کئی داغی صفت ہم شوے رے سورۃ پاتور نہشتم کی چې د قرآن تابعداری کوي دا غي صفاتونه هم شوي سورۃ عراف یو سل و پنځوس کې په قرآن کې منګولې لګي دا غي صفات هم شوي دی سورۃ عراف یو سل اویا کې، نو بهرحال دا ټول د دلیل دی چې دا سره رښتینی کتاب دی. یولسم الله دا وشا قباحتونه بیانوي چې هغه د قرآن نه څه کوي انکار کوي یا د قرآن مخالفت کوي، چې څوک د قرآن خلاف کوي دا غي ډېر قباحتونه بیانېږي. لکه سورت بقره یو کم سل ویختم کې وته جهنمیان وای، بے سورت بقره یو کم سل کې وته فاسقان وای، سورت بقره یو سل یو ویشتم کې وته تاوانیان وای، بے سورت بقره یو سل یو کم شپته کې وای چې لعنتیان دي، بے یو سل سلور بیا کې وای چې دیل دردون کې عذاب دی. سورت عراب سل ویختم یو سل ویختم کې بے وای چې څو د قرآن خلاف کوي د اسمان دروازې به ته کولاو نشي، جنت ته به داخل نشي. بے سورۃ عراب یو سل اووه څلویښتم کې وایي چې اعمال یې برباد دي، بے سورۃ عراب یو سل شپږ اویا کې وایي چې دی د سپي په شان دي. کوم سړی چې د الله په آیتونو عمل نه کوي، قرآن عمل نه کوي، دې مثال د سپو دی. بے سورۃ عراب یو سل دوه اتیا کې وایي چې دیت الله استدراج ورکه، یعنی قلاره قلاره باندې بدی گرفتاری رانی سی به. سورت کاف وو پنځو سم کې وای چې څوک د الله د قران د ایتون نه اراس کوي نو دی لوی ظالمان دی. سورت وها سلم یو سر یو کې وای چې د قیامت پر به د ګناهونو پیټي بار کړي. سورت وها یو سر شپږ سلیشتم کې به و چې جون به تنګي قیامت کې بڑون دی. او دورنگی بے سویت مدثر کے وئی چل قرآن دے راس کئی کانم حرمر مستن پیرا فرد من قصورا دے دے خروف شان فریدون کو خروف شان دی. نو بارحال دا قباحتونا دا چا بین شوی دا وچا چی دا قرآن خلاف کئی، نو دا قرآن دا مخالفینو چی دا دومر قباحتونا بین شوی دام دا دے دلیل دے چل دا اللہ رشتین کتاب دے و اللہ را رے گلے. بہرحال یولس طریقے منتصر پار ذکر لے صدق الکتاب دپارا طریقے ڈیر لکھوں یو سو زوری زوری تیرا واخص لے چھ صدق الکتاب تو قرآن کے پکم طریقو بیانی بیانی یولس طریقے منگ داغین چلے ذکر کلرے بیر قرآن متعلق شبہات او جوابون دی آئی تفصیل عبدالرس کی راشی سلورم اصل او مقصد اغاسو ایمان بالآخرت اغاتم مقصدون اش تعلقی در طول قرآن سرو دری بیان شو توحید رسالت سے پل کتاب سنورم سر ایمان بالآخرت ایمان بالآخرت دام یو ډیره مهمه موضوع ده قرآن او ار پیغمبر سنگ خپل قوم ایمان او توحید ترا بالل نو دانگی ایمان بالآخرت یا مرا بالل هر پیغمبر خپل قوم تا د قیامت د منلو دعوت هم ورکړل لري د دې وجنا خدا دواړه خبرې د سری چې توحید هم انبیاء علیهم السلام دعوت ورکړي آخرت هم ورکړي او مشکین در دوڑ خبرنا خلاف دائی نمانل توحید ام نمانل قیامت ام نمانل خودم راو چه دا قیامت بارا که بیدا خبر کولا چه دا مخ که بین شوی دی نا دا قیامت مسئله مخ که بین شوی دی این ها دا الا ساقیر الاولین دا بیول دا مخ کنو قسوی دی مخ که بین شوی دی او توحید بارا که بلکل ما سمعنا بهذا فی الملت الاخره ان هذا الا اختلاق متوهین به انکار ډیر سخو په نسبت د چا باندې د قیامت باندې او بیا د قیامت د راتلو حکمت سره وګورئ دا خو لوی او مهمه موضوع ده هر نبی دعوت ورکړي او قیامت برازي خو څنګه چې قرآن وی قیامت برازي او قیامت حق دی یقیني دی او دا دی منت ضروری دی نو دانگی عقل سلیم ام داوی چی دا سی ورس پا کار دا چی ار عمل تا دا غد عمل عوض ورک لیشی لکه دنیا کی سو دیو چاس مزدوری کار کسی بکی دوره دی پا اخیر کی یا دی میاش دی پا اخیر کی اغیط مزدوری عوض ورکی نو دا غرنگی دنیا کی دو قسم خلق دی مسلمانان دی کافران دی نیکامل دی بدعمل دی نو عقل مو چې دا شورس پکار د چې ار چاته داغه مو د عمل مناسب سزا او جزا میلاوي شي نو څنګه چې نقل وي شریعت وي قران او سنت وي چې قیامت برازي نو دا غنګي عقل سلیم هم دا مني چې قیامت دا زوري دي چې قیامت راشي به د ایمان بل اخرت مسله په قران کریم کې په شپږ طریقو باندې بیانېږي نہ دے بیان چھ قرآن کئی قیامت اس بات کئی نہ دیر پار بے شفق طریقی دی یو طریقہ دار چھ قیامت من اللہ دے مومنان صفت دے او دا نگی دا سبب دا نجات او دا کامیابی دے دویم اللہ دے قیامت نہ انکار کول سبب دا ہلاکت دے دریم دا قیامت نمونہ بیانی سلورم دا قیامت دا چکم خلق منکر دے دا غید اعتراضونه ذکر کوي او دا غید انکار طریقې ذکر کوي پنځم د قیامت د اثبات طریقې دي او د قیامت د منکرینو د شبهاتو جوابونه دي شپږم د قیامت حالات او هیبتونه بیانېږي نو د قیامت متعلق قرآن شپږ قسمه بحثونه کوي یو دا چې قیامت منل دا د مؤمنانو صفت دی او د نجات سبب دی دریم د قیامت انکار کول د هلاکت سبب دی دریم د قیامت مختلف نمونه او شلورم د قیامت نه د منکرینو د انکار طریقې هغه د انکار طریقې سری اعتراضونه سری پنځم د قیامت د اثبات طریقې په کومو طریقو اثبات د قیامت قرآن کوي او شپږم د قیامت حالات او هیبتونه دا بیانوي اس کو لے دے شپاگو طریقو تفصیل کو چھے دے قیامت منل دا دا مومنان صفت دے او دا دا کامیابی او دا نجات سبب دے نو دا قرآن کی خوزیہ پزیر مومنان صفت کے رازی سورت بقرہ اول سلورم آیت کے ویو بالآخرت ہم یوقنون دا متقیان صفت دا رشلی باخیرت منی بے کلوی چھے سو قیامت منی ناغا دا قرآن نواعز اخری ذالک یعظ به من کان منکم یؤمن بالله والیوم الاخر واعظ اغا چالا پیدا ورکی چه قیامت منی کلاوی چی سو قیامت منی اغا دا جہان ندا پادی کدو دا پارا اجازت نگواری سوی توبہ سلور سلو اختم کیوئی لا سأذنو کل لذین یؤمنون بالله والیوم الاخر چی سو قیامت منی نغه د جهان نه پاتې کیږي او د جهان نه پاتې کیږي نور پاره عزونه وبانی نه بیانای او کله و چې سو قیامت منی نغه د تجارت پوجا د الله د ذکر او منزله نه غافل کیږي د تجارت پوجا باندې د الله د ذکر او منزله نه غافل کیږي رجال لا تلهم تجارت ولا بيون عن ذکر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب في القلوب والأبصار سورة نور ودرسم كرازي نقول إذا قيامت سلام مني نو فإنسان كده أخي صفات بيدا كي يأخذ مؤمنان صفات دي بل إنسان لواز ونسيات بيدا وركي بل ده إنسان ده جهان ننرسو كي بند تجارت فوج اللہ ذکر منظر نہ قافی لکی نیو دا طریقہ دا یو بحث پری طریقہ کئی دویم بحث قیامت پر دی طریقہ کئی چلاؤ قیامت نے انکار کو اللہ سبب دا ہلاکت دے سویت نام یو درسم کے وہی قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ آخر یقینی تاوانی دے چی قیامت نہ ملی کل اللہ اعمال برباد دی سوت عرب یو شروع سلوحتم کے اوچی قیامت نہ منی اعمال برباد دی کل اللہ اوچی قیامت نہ منی نواد جہان نہ پاتی کی گی جہان رسو کی گی سوت توبہ پنج سلوحتم کے وئی کل اللہ ادی جہنمیان دی سوت یونس و متم کے وئی چی قیامت نہ منی جہنمیان دی کل اللہ لعنتیان دی سوت ہود اتن لسم نلسم کے وئی چی سو قیامت نہ منی غسلی لعنتیان دی نو بہرحال دویم بحث را کئی چی قیامت نمانل دا دا حلاکت و تباہی سبب دے درین بحث کئی دا قیامت متعلق دا قیامت مختلف نمون و صفات بیانی تقریبا سلور دیش نمون دا قیامت دا ذکر شوی دی اب اقبل خپل زیبان راش دا مثال پتا وی یوم الدین و توی مالک یوم الدین دا بدلی اوراز خلق تا کی بدل ملاوی گی اللہ وی لوی اوراز دا کلو دا افسوزون اوراز دا کلو دا پیسلی اوراز دا حساب کتاب اوراز دا دا ملاقاتون اوراز دا خلو بکیو بس ملاوی گی نیک عمر و بدعمر مخکنی و رستنی طول ظالم و مظلوم کل اللہ وی دا وازون و دا چغ اوراز دا دا عذابون اوراز دا او سخت او درن اوراز دا او کل اللہ وی حق و یقینی اوراز دا وغیرہ دا گن صفات دی رسف اخبال بزیراشی سلور دی صفات دی قیامت دا بینشی و نمونہ سلورم بحث دی قیامت نکی ناغ دی قیامت دی منکینو دی انکار طریقی ذکر کئی داغی شبہات ذکر کئی چکم دی قیامت دی منکیرو نو داغی دی انکار مختلف طریقی بھی کلا بیوی چی کلا من خالی و زرہ زرہ شو نای منگو بیارا پورتا کولی شو کله به دا شویل کله به چې دا خوښ د مخکانو خلکو قصې دي ان هدا الا ساتفیر الاولین کله به قسم کو او چې قیامت نشته واقسم بالله جهد ایمانهم لا یبعث الله من یموت قیامت نشته کله به قیامت باره کې تبوسونه کول چې قیامت به کله کله به العقل دا نه مری چې انسان د خاورې او ذره ذره دي شوبې دی راپورته کیږي کله به چې جون خو سر د دنیا ژوند دی دوباره پورته کېدل نشته برحال دا دغې د انکار طریقې وي د انکار مختلف طریقې وي هر ټول طریقې او طرزونه دا هم قرآن بیان کړي دي پنځم بحث د قیامت متعلق هغه دا دی چې د قیامت د ثبات اووه طریقې ذکر کوي یعنې د قیامت چې الله ثابتوي او د قیامت بحث کوي نو په اووه طریقو باندې تقریبا اثبات د قیامت کوي یوه طریقه دا ده چې الله دوباره پیدایش قیاس کوي په اولین پیدایش باندې نکه الله وی تاول نشویشت الله شته کړي د نشنې پیدا کړي د خاور نه د نطفې نه الله پیدا کړي نو دانګې د قیامت پر ورځ الله دوباره راپورته کوي دا ګڼ صورتونو کې دا طریقه راځي کما بداکم تعودون سوت عرب نه اشتم کې وای چې څنګه الله پیدا کړي د قرنګي به الله ته واپس استای کی او الله د نش نش تکلی نو دانګې د قیامت پر ورځ بیا الله تعالی به راپورته کی دویمه طریقه داره چې دوباره پیدایش قیاس کوي به پیدایش د اسمان او د ځمکې باندې چې ګور الله اسمان او ځمکې پیدا کړی دي نو انسان تام دوباره شي پیدا کوله دا ګڼ صورتونه کې راځي سورت یاسین په اخر کې راځي چې اولی شن لذی خلق السماوات والارض بقادر الله یخلق مثلهم چې الله اسمان او ځمکې دا غټ مخلوق او کلک مخلوق شم پیدا کړی نو دا نه کیږي قیامت پر ورځ به انسانان هم را پیدا کوم په دې طریقه اثبات کوي دریمه طریقه د اثبات دا ده چې الله دوباره پیدایش قیاس کوي په پیدا کولو د بوټو باندې الله وسن چې باران ده وریږي په هغې باندې ځمکه چې دی تازه شي ژوندی شي د ځمکې نه بوټي را پیدا شي نو دا نه کې تاسو به د قیامت پر ورځ باندې دوباره راپورته کیږئ دا طریقه هم ګڼ صورتونو کې ده سورت اعراف کې و پنځوسم کې مثلا دا طریقه ده نور صورتونو کې ده نو قیاس په چا باندې کوي په بوټو باندې اول قیاس په چا باندې په پیدایش خپل باندې انسانانو پیدایش باندې دویم قیاس په چا باندې پیدایش د اسمان نو ځمکې باندې او دریم قیاس په چا باندې شو په بوټو باندې څلورمه طریقه هغه قیاس دی په حیات بعد الممات باندې په دنیا کې چې دنیا کې داسې ډېر واقعات شوي چې الله مړي را ژوندي کړي نو دا نه قیامت کې به الله مړي را ژوندي کړي سورت بقره کې پنځه واقعات بیانېږي د حیات بعد الممات چې پنځه واقعات داسې چې په هغه کې الله تعالی مړي را ژوندي کړي دي نو دا نه کیږي چې دنیا کې الله دا مړي را ژوندي کړل نو دا اوس قیامت کې را ژوندي کوي نو بهرحال څلورمه طریقه دغه ده پنځمه طریقه د اثبات د قیامت هغه دا ده چې الله خپل قدرتونه دلیل ګرځوي په دوباره پیدایش باندې چې الله دومره قدرتونو مالک دی لکه سورت اعراف دویم کې وایي چې الله اسمانونه پیدا کړي عرش باندې مستوي دی نور سپوږمۍ تابع کړي نو لعلکم بلقاء ربکم توقنون چې تاسو الله په ملاقات او قیامت باندې څه وکوي یقین وکوي چې الله دومره قدرتونو مالک دی چې اسمانونه ودرولي دارنګه نور ډېر کارونه یې کوي نور سپوږمۍ تابع کړي وغیره نو هغه په دې هم قدرت لري تاسو د قیامت پر ورځ دوباره راپورته کړي شپږمه طریقه هغه داره د اثبات د قیامت چې الله قسم کوي په راتلو د قیامت باندې قسم کوي په راتلو د قیامت او دا قسم څلور صورتونو کې کوي چې الله قسم خوري چې قیامت به راځي سورت یونس کې وایي قل ای و ربی انه لحق قیامت به راځي سورت مریم کې قسم کوي په ربک لنحشرنهم الله وایي ستا په رب مې د قسمي چې دی به را جمع کومه بیا سورت سبا کې وایي قل بلا و ربی زما د خپل رب قسمي نو هغه کې قسم دی په راتلو د قیامت باندې سوره تعبون کې بیا قسم کوي قل بلا و ربی لتبعثن نو بارها څلور سورتونو کې قسم دی په راتلو د چا باندې د قیامت باندې سورت یونس او سورت مریم او بل سورت سبا او بل سورت تعبون د څلور سورتونو کې قسم دی په اثبات د قیامت باندې اوومه طریقه د اثبات د قیامت داره چې الله شپاړس قسم الفاظ ذکر کوي په باره د قیامت کې شپاړس قسم الفاظ د قیامت باره کې کله د رجوع لفظ راځي ثم الی ترجعون یو پنځوس کاله کې د رجوع لفظ راغلی قرآن کې کله رد لفظ راځي ثم ردوا الی الله مولاهم الحق اته کاله کې دا راځي کله حشر لفظ راځي واعلم انکم الی تحشرون دا دوه دیرش کاله کې دا لفظ راځي کله د جمع لفظ راځي په کیف اذا جمعناهم اولس کاله کې دا لفظ راغلی نو بهرحال څو قسمه الفاظ راځي شپاړس قسمه دا الفاظ بار بار بیا راځي مثلا رجوع لفظ رد لفظ حشر جمع لفظ دی د بعث لفظ راځي ثم انکم یوم القیامت تبعثون د بعثره لفظ راغلی و د القبور بعثرت هلته بعثره لفظ دی کله د نفخ پی سور نه پدرا دی ونو پیخه پی سور دا لا پدم راځي دولس کرته کله د اعاده لا پدرا دی کما بدن اول خلق نعيده دا اعاده لا پدم بار بار راځي تقریبا دولس کرته دا راځي لفظ لقاء امرازی انهم ملاقو ربهم دا پینزل اشکال تراغلے ایتیان لفظ رازی و ان ساعت لآتیتن پینزل اشکال تدارازی دا خروج لفظ رازی پا اخرجنا بهم ان کل کذالک نخرج الموتا شپار اشکال تدار لفظ رازی سفرورات لفظ رازی و الاللہ المسویر دا نه اشکال تدارازی وعدد قیامت را دی هذا ما وعد الرحمن پنزوس کرتی دا وعدد لپد راغلے دے دانگی احیاء بعد الموت را جی انا نحنو نحی الموتا دا شفارس کرتی دا را جی نزیکات لپد اقتربتی ساعتو دا او کرتی را جی دا قائمی دود قیامت لپد را جی یوم یقوم الحساب دا دیان لس کرتی برحال شپارس قسم الفاظ دا قیامت دراتو بارے کی استعمال شوی دی از ان الفاظ بے مقرر دی بار بار دا الفاظ را غری دا ٹھول الفاظ دا سر پار دام دا سپار دا قیامت دا پار دی بارحال پینزم خبرہ دا قیامت بارے کی اوما طریقہ یعنی پو او طریقو بان سپار دا قیامت کئی اوما طریقہ سشوا چھر قیامت بارے کی شپارس قسمہ الفاظ ذکر کیے گی شپاگم خبرہ حالات و حیبتون دی قیامت دی قیامت بارے کی شپاگم بحث داری چی دی قیامت حالات و حیبتون دا بیانی گی پسلور پنزو سورتون کی داری تفصیلان بیانی گی او حالات و سری دی قیامت حیبتون سری کل اللہ و چی گورا پا دنیا کی پا سلور طریقو انسان بچکے گی قیامت کی دا سلور اور طریقی نشتا سورت بقرہ کی دو زیدہ رازی لا تجی نفسنا نفس انشان اللہ و یو نفس و لبل پکان نرازی سپارش بنا قبلی گی پی دیا بنا قبلی گی امداد بنا کی گی دا قیامت دا سوراز دا سورت یونس پینزہ سال اختم کی وی چھے دی قیامت دم رہے بتونے دی چھے دنیا طول عمر بتا یو گھنٹہ کارشی لکہ چھے من دنیا کسی دی یو گھنٹہ وقت شوئے رہے سورت ہود کے وئی چھے لا تکلم نفس سوک بخبری نشی کولے در دیر ہے بد دا سختی دا وینا بدشاہ دا خبرو جرعت نئی صرف انبیاء علیہ السلام بخبری کئی چھو بی اللہم سلم سلم اللہ من بچ کی نسوک بل خبر جرأت من لری قیامت پورا سواری سورۃ طہ کے وئی چٹول آوازونه بزل ای وخشاتی لصوات للرحمن ټول آوازونه بزل ای کته وئی سو په زور خبر نشی کولی سورۃ بقره کی دا تیر شو تقطعت بهم الاسباب تعلقات بختمی دیو بس چکم تعلقات یارانه دوستانه ایدا بختم شی سورۃ ابراہیم او سورۃ زخرف کے وئی چدا دوستانی بٹول ختم شی بلکہ دا دوستان بہ یوبل دشمنان وگرسی سورۃ مومنون کے وئی پلان سب بینہم یوم جن ولا تسالون نسبونه بنی نسبونه بم ختم شی سورۃ شعراء کے وئی چمار اولاد بن پکاری یوم لان پمالون ولا بنون مال او زامن بنب کاری گی سورت روم کی وی یوم ازی یسود دعون دی با دیو بلن بیلا بیل شدہ خلق جدا جدا بشی مثلا جہنم تا مور و پلار او زی لار چی نو پلار با یو زی کی زی و بل زی کی دی جہنم رشتہ دار دی خز و خاون دی جہنم تا لار یو بل جہنم یو طبقہ کی بلو بلا طبقہ کی دیو بلن جبا جدا شی سورت عباس کی وی دیو بلن با تیخ تا کئی خپلوان یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه دیو بلن بطیخ تخلق گئی سورت مریم کی وی چه دی با جہنم تا تگی و روان شی و نسوق المجرمین الى جہنم و ویردہ چه کل دا قبرون را پاسی هم تگی بی او چې جهنم ته ورځي نو ام تګي وای او جهنم کې هم همیشه تګي جهنم کې کدا چا زړګونه کړونه کدا چا لکونه کړونه دي ټول مربته گئی دا هیبت بیانی سوره حج کې وای چې ته ورکون کې جانب خپل بچینه غافل شي حامله به حمل وغورځي خلق بنا شغون اخکاری فسلو کل مرجعت عما ارزعت اللہ و جانا با دخپل بچی نغا پیلش او خلق بدا سیاسر رفی لکا نشا چی سورت نور کی وی چه جب الاسون خویا پی گوایی وی کی سوفی حامیم سجده کم درازی چه پا هر شبانی بدا اخپل اندامون گوایی شروع کی سورت پرقان کی وی ظالم با پخپل لاسون چک لگی ارمان با که چرمان داره منگ دا پیغمبر تابیداری کره وی ارمان دا چه ما دا پلانی سر دوستی نوی کری ظالمان با خپل لاسونو بانی چکونه لگی افسوزونه با کهی سورت نمر که وی چه کرا شویلی که بوکیه وکلشی نو دا اسمان نو از مکو علا با طول بیهوش بشی ما سوا دا شیدان نه شیدانو بانی بیهوشی نرازی نو طول مخلوق با بیهوشی طول با داغنگی زلی لبی سورت مزمل که وی چه وارا با کسی شی زاره بشی یا میجل ویلدان شی با واړه به کې زاړه شي سورت مریم کې وایي چې افسوزونه ورځ ده وانذرهم یوم الحسرت خلک کې افسوزونه کوي نو ځکه ورته یوم الحسرت وایي سورت النازعات کې د سوی الطامة الکبرى لوی هنګامه ورته وایي سورت عباس کې ورته سواخه وایي سواخه کڼوونکې ورځ څه معنا غوږونو باندې به سر وشي غوږونه به کار نه کوي سورت غاشیه کې او تغاشیه وای ټول خلک بیا په خپل مصیبتونو کې پټ کړی سورت قارعه کې وای جنونه به وټه کوي اسمان نو ځمکه غرونه به وټه کوي اسمان نو به مات شي ځمکه به ټوټې ټوټې شي غرونه به مات شي زړونه به وټه کیږي د ډېر هیبتونو د وجه نه نو بهرحال دا ټول تفصیلات دي د قیامت دا قیامت متعلق شپږم بحث دی چې هغه حالات او هیبتونه د قیامت دا ګڼ صورتونه کیږي بلکې ډېر په الله مستقر صورتونه هم رالیږي اخر ایسه کې پنځلس صورتونه دي د سورت علا نه وروسته سورت قیامت نه تر سورت علا پورې دولس صورتونه دي او سورت قاف سورت تور سورت زاریات په دې درې صورتونو کې هم ټول د قیامت بحثونه دي پنځلس صورتونه خاص دي چاہے کہ دا قیامت بحثونه دي سورت قاف سورت تور سورت زاریات بل سورت قیامت نواله تر سورت اعلی پورې دولس سورتونه دي دا پنځلس سورتونه دي د قیامت متعلق نو بهرحال ما څه خبره کوله چې د قیامت متعلق ټول څومره بحثونه قرآن کړي دي شپږ بحثونه شوي دي دا شپږ بحثونه هم لږ لږونې تفصیل وکړو یو دا چې قیامت منل د مؤمنانو صفت دی او د نجات سبب دی دویم قیامت نه منل دا د هلاکت سبب دی دریم د قیامت نمونه څلورم د قیامت د چې کوم خلک انکار کوي د هغې د انکار طریقې او پنځم د قیامت د اثبات اووه طریقې چې اووه طریقو باندې اثبات الله اثبات د قیامت کوي او شپږم بحث او حالات او هیبتونه د قیامت دا چرې بیان شوی دی پنځم اصل سره هغه جهاد پی سبیل الله دی جهاد پی سبیل الله دا موضوع اوږده ده خو دې نه لږ غونې بحث کوو نور به سبا وکړو ګورئ هغه اته خبرې چې د هغې تعلق د ټول قرآن سره و توحید رسالت صدق الکتاب ایمان بالآخرت نو پنځم سره جهاد پی سبیل الله د جهاد پی سبیل الله بحثم قرآن کې ډیر اوږد دی ډیر تفصیلی دی خو د جهاد معنی لغوي سره اصطلاحي سره او د جهاد دیارلس قسمونه حافظ ابن قیم رحمه الله بیان کړي هغه به ذکر کوو جهاد په لغت کې کوشش کولو ته ویل کیږي محنت او کوشش کولو ته جهاد اصطلاح کې څه ته وایي اصطلاح کې جہاد دیتا ہوئی بزد المشہوری پی قتال الکفار مختلف تعریفون شوی سے خاصی سے لگا عام دی لیکن حدیث شریف کہا جہاد ستا ہوئی انتو قاتل الکفار اذا لقیتا ہم لکفار سے قتال کا ولیتا جہاد ہوئی لا خاص ہونی تعریف دے یا بل تعریف ملا علی قاری رحمہ اللہ کلم مرقات کے چھے بزد المجہوری پی قتال الکفار مباشرتاً او معاونتاً بالمال او بالرأی او بتکسیر السواد او غیر ذارک دو کپار پا جنگ اخپل کو شش سرب کولی مباشرتاً چیتا دا کپار مقابل کی پا اخپل بانی وہ جنگی گی یا مالی معاونت وکی دو کپار مقابل کی مجاہدین سے مالی ہمکاری وکی دام جہاد دے یا مجاہدین تخم و شورا ورکی یا دا مجاہدین ڈالا ڈیرا کی یا بلا طریقہ دا ٹھول جہاد مختلف طریقی دی نو بہرحال دا ایمانا اصطلاحی دا او بے جہاد پہ اعتبار دا مانا لغوی سرا تو قرآن کی وہ کارت ذکر شوئے وہ کارت جہاد پہ مانا لغوی سرا ذکر شوئے رہے او دو دش کارت پہ مانا اصطلاحی سے ذکر شوئے رہے لکو اقسم باللہ جہد ایمانہم دا جہد ایمانہم دلتا مانا لغوی سر رہے دا لفظ قرآن کے سوز راجی سورة مائدہ کے راجی سورة انعام کے مراجی سورة النحل کے سورة نور کے سورة پاتویر کے پنجز زیادہ لفظ راغلش اقسم باللہ جہد ایمانہم خود دلتا جہد پا مانا لغوی سر رہے یا لا یجدون الا جهدهم سوء توبه کی راضی التا جهد معنی لغوی سره دی یا وان جاهدا کعلان تشرک بی دلتا جهاد په معنی لغوی سره دی او نور دو دش کرته جهاد په معنی اصطلاحی سره دی نو جهاد په لغت کې کوشش کول ته ویل کیږي په دې معنی سره وو کارته قران کې ذکر شوی او جہاد پر اصطلاح کی ستا ہوئی ما تول دو دری قسم تعریفون یو ایو اللہ ابن تیمیہ صاحب کل اڈیر عام تعریف دے پا غالفاظ اس ما تفیاد انہی دیاد یو حدیث کی دا تعریف انتو قاتل الکفار اذا لقیتهم لکفار سے قتال وکی دا تعریف دے یو حدیث کی شیخ اللہ خاص تعریف دے یا ملا علی قاضی رحمہ اللہ بزد المشہور پی قتال الکفار مباشرتا او معاونتا بالمال او بی رائی او بی تکسیر استواری او غیر ذالک لا تعریب لگا عام دے بلد دین اخوا عام دے او جہاد پہ اعتبار مانا اصطلاحی سرا دو دش کرتے قرآن کی ذکر شوئے بے دی جہاد قسمون سری نگو رئی دی جہاد قسمون و مرتبے دا علامہ ابن قیم رحمہ اللہ دیر پخان دا ذکر کری اگوی دیارلس قسمون دی یا دیارلس مرتبی دی جہاد دیر خط تفصیل آور کرے رہے آغاوی دی جہاد اولا اجمالا سلور مرتبی دی اول سلور مرتبی دی جہاد جہاد النفس جہاد الشیطان جہاد الکفار جہاد المنافقین جہاد النفس جہاد الشیطان جہاد الکفار جہاد المنافقین دا خو اجمالا سلور مرتبی شوی بے تفصیلاً دیارلس مرتبی جوڑے گی دیارلس سنگ جوڑے گی دا جہاد النفس سلور مرتبی دی او دا جہاد الکفار سلور مرتبی دی جہاد الکفار والمنافقین دیم سلور مرتبی دی نسو شو ٹولی آتشوی بل جہاد دے پا مقابلہ دا ظالمانو کی بدتیانو کی خاوندان دا منکراتو کی پا دے کے درے مرتبی پا دے کی دی نیول شوری او د جهاد شیطان د دو مرتبه دی نو دیار لس مرتبه شوی پوه شوی پی د جهاد نفس سو مرتبه شوی سنور او جهاد الکفار والمنافقین سو مرتبه دی سنور نو سو شوی آتش ودی او بل جهاد په مقابله د ظالمانو کی بدتیانو کی خاوندان و منکراتو کی نو سو مرتبه دی دری ولشت او بل جہاد الشیطان دے پا دے کی دو منو دیار لس مرتبی دی وس دے تفصیل دارے چھ جہاد دنیا پس کی سلور مرتبی دی سلور مرتبی یو علم دے دا نفس مقابلہ کی دا جہاد وکی چھ سر علم وکی حق دین از کی ہدایت حاصل کی یو علم دے دویم عمل لے دا نفس دا جہاد وکی چھ پر خپل علم عمل وکی عمل لے دریم دعوت دے دا نفس مقابلہ کی دا جہاد وکی چھ دا دین بل چاہتا بیان کی و بل چاہتا موخی دعوت سلورم صبر دے چھ دے دعوت کی کم تکلیفون رہی پا غیش صبر وکی جہاد النفس کی سو مرتبہ شوی کم کم شوی صبر او بے دعوت ربانی عالم ویلے کی ربانی عالم چاہتا وی دا طول سلب پدی اتفاق دے چھ عالم اللہ ربانی عالمی چھ حق پی جنی عمل پی وکی و نور پی بیان کی او بیا حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فمن علم وعمل وعلم فذاک یدعى عظیما فی ملکوت السماوات فمن علم وعمل وعلم فذلک یدعى عظیما فی ملکوت السماوات چو شلے علم اجدہ کی پاغی عملو کی بے نور توخی ندتا پا اسمانو کی لوی حسی وے لیکی لوی حسی و لوی انسان کم یو دے چاہ پا خفل علم اجتا کی بے خفل علم عمل وکی او دا علم بے نور توخی نو پا اسمان نو کی دا پا سنم بانی آدھے گی پا لوی حسائی باری نو بارا دا جہاد النفس سلور مرتبیش علم عمل دعوت صبر دا جہاد الكفار والمنافقین سلور مرتبی دی یو جہاد پا زلا بل پا جبی بل پا مال و بل پا نفس جہاد پا زلباری پا جبا پا مال او پا نفس دا سلور مرتبی پا دی کی جوڑی او سلور مخ کے شوی ناتا مرتبی شوی خو جہاد الکفار دا پا لاس وانی ری کل دعوت سرمی جہاد المنافقین پا جبا ری کل پا تورمی پو شوی پی منافقین کی قسمون دی جلی منافقین سے جہاد پا تورا دی جلی سے پا جبا ری بے ابن قیم رحمہ اللہ یو جبا خبر اکلی اغوی دا جہاد المنافقین دیر گران دیر جہاد کفارنا پا جہاد المنافقین اصحابو من جہاد الکفار المنافقین جہاد دیر گران دی دا کافران دو جہادنا ابی وہو جہاد خواس الامتی وورست الرسول والقائمون بی افراد پی العالمی وان کانو هم الاقلین عددا فهم الاعظمون عند اللہ قدرن اغا وچے دا منافقان سے جہاد پہ امت کی دا خاص خلقو کار دے دا پیغمبر دا وارثانو کار دے او دا سی جہاد پہ عالم کے لگ لگ اپرات کئی او دا سی خلق اگر چیز شمار پہ اعتبار کم دی خود اللہ پہ نجبان مرتبہ دیر لویا دا ناو سنگ مسئلہ کرے چی جی منافقینو جہاں دیر گان دے رکھارا کافرانو دا جہاد دا او دا قسم جہاد دیر لگ لگ خلق کئی منافقینو خلاف جہاد او دا قسم مجاہدین وہی پشمار کے کم دی خدا اللہ پر نبانی دیر لوی مرتبہ لری یقینی خبر ادا سرا تک مثلا امریکان کارا کا پیرو اگر جہاد نہ اگران دروسان جہاد نہ اگران خدا کم منافقین چب سمل گری ددی اسے جہاد بیسے نہ گرانی مشکلات لری دیر خر کے نم منی قائل امی چدا مسلمانان دے سنگ جہاد کے داسی نور مشکلات ہم لری نو بہرحال جہاد الکفار و منافقین دام سلور قسمش بے جہاد الظالمین دا ظالمان و بدعتیان و منکرات و خواندان مقابلہ کی جہاد چلے گا بے دری قسم رے دری مرتبے لری یو جہاد دے پلا سر چکر دی قدرتی جہاد پلا سر رے دویم پا جب سر چی دلاس قدرت دے نئی دریم پا زلو چکر دی جب قدرت ہم نئی وہ شوئی پی دا دری قسم جہادو نئی پا لاس سرا پا جب سرا پا زلو اول با جہاد پا لاس سرا کیا پا لاس با سرے منی کے ظالم دے بدتی دے یو منکر والا دے پا لاس با منی کدھا لاس وست نہیں ویا با دا جب بانی بیان ہوئی کدھا خلاب کدھا وہ سمدنی ویا پا زلو کیا منکر بد وگرنی زده کې چې دا منکر دی الله دې پر راضی نه يم نو دا درې مرتبې په دې کې جوړیږي نو اته او درې سو شوي یوله شوي که نه جهاد شیطان کې دوه مرتبې دي یو دفع د شکوکو ده یا داسې یو دفع د شبهاتو ده بل دفع د خواهشاتو ده دفع د شبهاتو او دفع د خواهشاتو څه معنی کله د شیطان د طرف نه سړي زړه ته شکوک شبهات راځي وسوسې راځي نو د هغې په مقابله کې جهاد دی هغه شبهې دفع کول د شبهاتو جوابونه کول داسې شبهې چې ایمان ته نقصان رسوي هغې دفع کول د هغې ازاله کول دا جهاد دی مقابله د چا کې شیطان کې او بل دفع د خواهشاتو ده کله غلط سوچونه غلط ارادې راځي دا خواهشاتو دفع کول دام جهاد دی مقابله د چا کې د شیطان کې دا اول جهاد سه یقین پیدا کړی دفع د شبهاتو کې یقین یې مضبوط شي او چې دفع د خواهشاتو کوي نو په سړي کې د صبر ماده پیدا شي او دا دواړه د قیادت به اسباب دي الله قیادت مشري د امت هغه چا ته ورکوي چا کې صبر او یقین وي سورة سجده څلېرشتم کې راځي وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون الله موږ دوی ته د دین مشري ورکړله د صبر او د یقین په وجه باندې نو صبر په سره دي په دفع د خواهشاتو او یقین په سره دي په دفع د شبهاتو باندې نو بهرحال دا دیارلس مرتبې شوې بیا هغه وایي ولا یتم الجهاد الا بالهجرة ولا الهجرة والجهاد الا بالایمان هغه وایي جهاد نه پوره کیږي مگر په هجرت سمان اول به هجرت کوي بیا به جهاد کوي او هجرت او جهاد نه پوره کیږي مگر په ایمان نو سړي کې به ایمان وي مهاجر به وي بیا به مجاهد وي دا درې مرتبې چې انسان کې راشي او دا سورة بقره 213 کې دا مرتبې بیان شوې ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اول ایمان دے بے ہجرت دے بے جہاد دے بے اللہ اولائک ارجونا رحمت اللہ دا خلق امیدوار دی دا اللہ دا رحمت نادری مرتبی دی اور بے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ و اکمل الخلق عند اللہ من وی بہترین کامل پر طول خلق کس دے اگر دا طول مراتب دا جہاد را جمع کی پوش شوی پی سمانا کامل انسان هغه دی چې هغه په دې دیارلس واړه طریقو باندې څه وکړي جهاد وکړي او بیا په دې کې مرتبې دي چې چا دا ټولې مرتبې را جمع کړي هغه درجه اوچته ده د هغه چانه چې هغه کې کمې درجې دي جهاد نو بهرحال د خلکو درجو کې بیا څه دی فرق دی په اندازه د درجو د چا باندې د جهاد باندې چې په څومره مقدار د مجاهد او جهاد کوي په هغه مرتبه رده به لحاظ باندې مرتبه رده اوچتیږي بهرحال دا دیارلس مرتبې د جهاد حافظ ابن قیم بیان کړي بیا عام طور سه جهاد پی سمی الله په مدني صورتونو کې ذکر کیږي ځکه جهاد دا د هجرت نه وروسته فرض شوی و البته مکی صورتونو کې جهاد راځي نو هغه په اعتبار د معنا لغوي سره وي لکه مخ کې تیر شو اقسم بالله جهره ایمانهم یا نور الفاظ او د جهاد د پاره کړه د جهاد لفظ راځي کړه د قتال لفظ راځي کړه د نفیر لفظ راځي کړه فی سبیل الله راځي کړه خروج لفظ راځي دا ټول الفاظ راځي د جهاد د پاره جهاد قتال نفیر او سبیل الله او خروج په دې الفاظو باندې د جهاد بحث کیږي بہرحال دا جہاد معنی لغوی اصطلاحی ذکر کلا او بلم دا جہاد دیارلس مرتبی بیان کلی بل دا جہاد عنوانات او مضامین دی نو گوری دا جہاد متعلق پا قرآن کے شل قسم خبری ټول بیان شوی دی شل قسم مضامین دی او خبری د جهاد متعلق بیان شوی دی اشلو خبرو کې اولنۍ خبره سره اقسام د جهاد چې د جهاد اقسام سری نو ګورئ د جهاد اته قسمونه قرآن کې بیان شوی دی یو خو مخکې موږ دیارلس قسمونه بیان کړل او یو هغه چې قران او ته اشاره کړي بیان کړي دي نو سوري ته اقسام دي یو جهاد باللسان په جبه جهاد کول دي لکه حاضر المؤمنین علی القتال تحریز لفظ راغلی فی زول تی زول نہ مراسلی تی زولی تو جبا یعنی جہاد بارہ کی ترغیبی بیان کول رقم جہاد دے جہاد باللسان دے دریم جہاد بالمال دے دریم جہاد بالنفس دے جہاد بالمال اور جہاد بالنفس دا قرآن کے بار بار رضی وجاہدو فی اموالکم و انفسکم مال و نفس دوارا ذکر شویری سلورم جہاد بالقرآن دے قرآن وجاہد ہم بھی جہاد ان کبیرہ دلتا مراد جہاد بالقرآن دے پھر نظم جہاد بالدفاع دے تو مسلمانان ڈل زیاتول تک قاتل فی سبیل اللہ اوی دفعو اوی دفعو دا سلے و جہاد بالدفاع دے توی مسلمانان ڈل زیاتول شفاگم جہاد بالرباط دے جہاد بالرباط بے دو قسم دے یو اسونه تیار ساتل جهاد پنیت جهاد لپاره تیار اوسیدل و میر رباط الخیل راضی او دویم د اسلامی سرحدونو پیره کول ورا بیتو قرآن کې چې راځي نو جهاد بر رباط یو دغه لسره جهاد لپاره وسایل اسونه وغیره تیار ساتي او دویم د اسلامی سرحداتو پیره کوي هم جهاد بالقوت دی جهاد بالقوة سمانا دا حالات مناسب اسلحة تيارول وعد لهم ما استطعتم من قوة قوة سمانا كم شيء في جنك زورات رادي بجهاد كيغا تيارول او بل جهاد بالقتال لي جهاد بالقتال في قرآن كي ول نسكارتي في صغير امر راغلي او سلور شفي تكارتي نمومنان وصفات كي دا قتال لاغلي نو بہرحال جہاد متعلق منگول شل قسمہ خبر قرآن کے بین شوی اور نئی خبر اثر جہاد قسمنا جہاد قسمنا قرآن و تشاری کے لیے قاتری جہاد باللسان جہاد بالمال و جہاد بالنفس او بل سو جہاد بالقرآن بل جہاد بالدفاع بل جہاد بالرباط او بل جہاد بالقوة او بل سو جہاد بالقتال بہرحال دا ات قسمنا دا جہاد بین شویری بل باس جہاد دا شاہ مقابلہ کی گی نو دا باس لغونی اگر دے دب ان شاء اللہ تعالیٰ سبا بین کو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم